Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, végre süt a nap. Itt vagyunk, hello Feri, hello Jani. Jó reggelt! Hello mindenkinek. Na, de azért van egy közös pillanat most a mi reggelünknek, úgy látom, azok, hogy mind a hárman rendkívül jó fejek vagyunk, hogy mind a hárman hosszú ujjúba jöttünk. Tehát azért, igen, azért reggel azért oda csapott az a 12 fok, tehát hogy picit meglepett. Vékony hosszú ujjú ugyan, de hosszú ujjú. Tehát, hogy ilyen kis kellemes. Hát én 10-től 15-ig van most országszerte, úgyhogy ez azért hűveske, de jó lesz már délután. Jó lesz, már most is látszik, hogy már mindent, már látjuk a Gellért, és bár mögöttünk van, tehát hogy így nagyon-nagyon szép az idő mindenhol. A Mátráig ellátok, öcsém, a Mátráig. A Mátráig. Vissza. Igen, nézzegettem most, én mindig arra kellek, hogy megnézem az internetet, meg az időjárás, és hát a csütörtök, szerda csütörtök kiváló a mai nappal együttvéve, és akkor péntektől megint belehásítunk a hétvégébe. Ja, és akkor szombat-vasárnap az gyatra lesz. Ahhoz képest, hogy augusztus van, tehát egy ilyen szeptember közepi időjárással csapunk majd bele az augusztus első hétvége. Meddig lesz jó idő? Mennyit prognosztizálnak nekünk még egy hónap hát lesz benne? Szeptemberben még van, amikor 30 fok szokott lenni, és még jó, én nagyon bírom. Csak ez most megint ez a hétvégére, rossz hétközben jó. Ez borzasztó. Mit csinálják ezt? Uh-huh. Kérem szépen. Kitelepülés lesz? Hogy állunk? Lesz, hát szeptember. Most ma jön majd a Henny. Ekek. Hát ma jön majd. De jó lenne mondani, hogy mi van. Hát elvileg szó van egy őszi rócsorról, hát meglátjuk. Majd szóljál, bekented a kezed, jó, addig becsukom a szemem. Szóljál meg. Szétszárít a gyomlálás. Az a negyed órája meg. Masszírozod a kezedet, tehát szóljál meg vagy. Na, hát olvastátok a 110 gátas magyar fiút? Én nem olvastam, hanem egy picit kialvatlan is vagyok a dolog miatt, mert megvártam a dolgot. Megnézted? Persze, nagyon kíváncsi voltam rá. Hát ugye Baj Balázs, Békés Csaba, Bajzsi. És Magyarország, Bajzsi, ahogy mondták. Bajzsinak mondták. Sokáig Bajzsinak mondták, és mostanra megtanulták a nevét, hát azért meg is kell tanulni egy világbajnoki bronzérmes 110-es gátlasnak a nevét. Ez hát nagyon nagy dolog. Óriási. Két hát jamaikai mellett, akik akkorák voltak, mint a hegyomlás. Láttátok, hogy már abrakos tarisznyából zabálják a kokszot, ez teljesen egyértelmű. Nem, az a sok allóver, ami ott van. Biztos, hogy masszív kokszabálás zajlott még az öltözőbe, és 10 perccel a futás előtt még egy szerbonaszelet formájában benyomtak Winstrollt, vagy Strombát, vagy nem tudom, Nerobolt, vagy mind. Két óriási hegyomlás mellett harmadik lett. Hát azért az gyönyörű, megnéztem reggel a futását. 30 éve nem volt magyar sprinter világversenyen döntőben. Helsinki-i, és most néztem rá, 6. helyezett volt Bakos György. Igen. Az volt az utolsó ilyenünk. Igen. Egy fedett pályás VB-nk van, ahol a sprinter számban Dobos Gábor 65. Jó, igen. Az nagy szó egyébként. De az rövid pályás VB, tehát az más számokat futnak. Ott a 100 helyett ugye 60 a sprintem, de hát ez egy bronzérem, ez egy óriási dolog. Csodálatos. És úgy, hogy el is rontotta, azt mondta, úgy nyilatkozott, hogy hát ott a második gátnál volt egy kis problémája, én megnéztem. Nem nagyon láttad. Nem jött elő a probléma, tehát nem láttad, hogy most, hogy én is úgy, ahogy így kívülről néztem, laikus szemlén hiba határon belülinek érzékeltem. Igen, de vissza is esett a negyedik, vagy az 5. helyre lemaradt, és akkor az utolsó gátat brutálisan vette, és ott volt egy olyan hajrára, mint senkinek. Az utolsó 10 méteren 2 helyezést javított még, és a 4. helyezett előtt 200-addal érkezett. Hát az pont annyi, hogy rakoncátlan frufru, tudod. Igen, előre bukott a szél. 200-ad. Hát 200-ad volt a harmadik és a 4. hely között. Igen. Azt a mindenségét neki. Végre egyszer felénk billen a mérlek, komolyan mondom. Csodálatos. Valaki készült ott egy magyar zászlóval, akkor a magyar zászlót kapott, mint egy, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy olasz volt, csak megfordított. Nem? Nem baj, az is lehet. Mondták, hogy Giovanni. Nem. Túlszaladt egy kicsit Giovanni. Elnézte a 4-es, 5-ös gátat, és akkor elkért a Balázs tőle. A Balázs úgy nézett, mint egy nemzetén sátorba lett volna, pedig nem kis darab srácról van szó. Szóval, hát akkor most már nem csak Európa bajnoki ezüstérmes, hanem világbajnoki bronzérmes, és ez egy tök komoly gyógyír. Úgyhogy van civil foglalkozása. Így van, állatorvos, ahogy a focistáink. A tegnap, és tehát, hogy gyakorolja is, tehát nem csak föl van rakva, és időnként le van porolva a diploma. Kik a focisták, akik civilben más csinálnak, és most megverték a magyarokat? Kik voltak ők? Nagy ízé volt belőle. Nem mondom. Tudod, a Péka, a Cukrász, meg a reggel mentek dolgozni. Kikaptuk tőlük. Andorra volt. Nem Izland? Nem. Az egy régebbi Andorra volt. És ugyanaz, tehát ők Andorra is volt. Ugyanaz, igen. A csapat. Jövök, akik 60 ezeren vannak, 5000 focizik, és másnap regáltak a busz megállóba, mentek. Igen. Ez mekkora sztori volt. Na ő is ilyen, mert civil foglalkozás van. Tehát, hogy jó, mikor atlétikában nem élsz meg nagyon. Már úgy értem, hogy amit a szövetség ad neked pénzt. Azt nyilatkozta, hogy már most pont meg tudna belőle élni, de azt mondja, hogy szerető több lábon állni, ez az állatorvoskodás az érdekli, úgyhogy csinálgatja. Amiért vannak ezek a Golden League, meg mit tudom, milyen pénzdíjas viadalok azért, aki már döntőbe jutott egy világversenyre, egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon, azért azokat hívogatják, de... Hát ott vannak rajtpénzek, igen, de ez nem az atlétikai szövetség miatt, tehát magából a szövetségből... Diamond League. Igen, de magából a szövetségből nem nagyon élsz meg. Tehát ők adnak egy izosztáros kulacsot, meg egy cerbona szelepet a felkészülésre. Tehát nagyjából ennyi pénz van itt. Itt van még bajgáda. De üres izosztáros kulacsot, csak mondom. Maradt itt egy pár cucca domos meg a bagyula után. Én ismerem a doboségeket, meg a németróliékat, azért ők megmeséltek dolgokat. Ők is nagyon jók voltak, igen, de ők is nagyon jó atléták voltak, egyik nagyon jó sprinterek voltak. De hát ez félelmetes dolog ott lenni. Hát. Ez nagyon nagy dolog. Egy csoda, hát is Békés Csaba büszke lehet rá, hogy hosszú évek óta a magyar atlétika egyik fellegvára, ugye Márton Anita mellett, most már tényleg a Balázs is elmondhatja magáról, hogy nem csak egy ilyen egyszeri kis kiugró eredmény, igen, felcsillanó valami, hanem azért ez egy nagyon-nagyon komoly, megsüvegelendő teljesítmény. Valami van ott Békés Csabában a levegőben, kolbásszak. Hát nyilván. Az igen, az biztos, hogy segít a fölkészülésben. És az a környék azért adja egymás után azért a világnagyságukat. Tehát ott van ugye akkor Balázs, ott van az Anita, ott van a hosszú távfutó triatlonista Feri. Balázs melyik, a Zsuzsi? Nem, a baj. Bajji. Nem, Zsuzsi. Zsuzsi, ez nyírség. Nyírlugosi. Gyerekek, valami megcsípett és rettenetesen viszket. Lehet ez valami pókcsípés? Lehet, vagy a gyerektől elkaptad, és ez az első, ami kijött rajtad. Csak halkan, mondom úgy, hogy ülj arrébb egyébként. Vagy hallottad, hogy lehet, hogy Mészáros Lőrinci lesz az országos frekvenci, és megcsípted magad, hogy felébre. Nem, azt már elhiszed annélkül, hogy csípkednéd. Egy piros pötty jelent meg rajtam ebben a pillanatban, és rettenetesen viszket. Pókocska? Pókocska az. Pókocska. Mert a szúnyog az nem csíp ennyire, ez reggel óta annyira viszket, mint egy darás csípés. Ez egy vérpók, és kiharapott egy darabot a tenyeredből. Simán lehet, hogy ott valahogy egy teritoriumába keveredtél. Az ágyba? Hát az én ágyamba jött őbe. Hát lehet, hogy... Nem egy pókhálóban aludtam. Ne, aludtál, és lehet, hogy jött lefelé, és ez mi, ez itt nem szokott itt lenni. Hagyjál meg. Igen. És megcsíped, de baromira viszket. Gyereken nem ilyen, biztos? De hasonló piros pöttyök jöttek rajta is. Csak mondom, hogy a társaság, akikkel pénteken találkoztunk, egy szülinapon, egy buliban, onnan már az apuka is kidőlt és pöttyösödik. Csak ha éreztek bármit, vagy tehát, hogy csak szólok, hogy még két hétetek van, és abból eltelt egy hét a fertőzés szempontjából. Ilyenkor örülünk neki, hogy nem pacsizol reggelen. Ugye? Ugye milyen jó a készfogás? Vele vagy egy csak oldalon. A puszi. Mindig is egy baktérium cserének gondoltam a készfogást egyébként. De gyerekek, ez nagyon viszket nekem. Nyomkodjam meg, hogy jön-e belőle valami? Ne. Rakjál bele keresztet. Ki szívott, Zsül? Miért? És utána megnézed a pöttyöt is. Tényleg szív meg ki, és utána nézd meg, hogy mit lehet rá tenni. Tegyek rá valamit, hogy mit csináljak? Ülj rá. Mire? Azt mindig segít. A kezemre? Picit jegelt. Meg is van dagadva. Aloe vera. Körömmel kell belevágni, tudod, keresztet. A szúnyogcsípésbe az működik, igen. De ez egyre nagyobb hólyag szerint. Aloe vera lesz az, figyeld meg. Hívjuk fel a Vera-sit. Biztos van neki. Az ott a Vera, azt mondtad? Aloe vera. De mit csinálják vele? Mondom, hogy fáj. Hagyd úgy, ne piszkál. Meg ne támaszkodj rajta a pulton. Most a két hátaddal támaszkodj. Összefertőzlek benneteket ezzel. Teljes napi műszakot kinyírod ezzel, hogy mindent összekezd vele. Nagyon agresszív ez a vírus, csak mondom. Úgyhogy imádkozzatok, hogy ne kapjátok el. Azt mondod? Hát figyelj, ki szokta mindig mondani, hogyha fertőző vagy, ne gyere dolgozni? Hát de na most mi lett volna, még besélyök most két? Hát, na például. Nem jövök be tegnap, meg ma, hát most mit csináltok voltán, érted? Hát most egy piros, erre azért nem tudom fogni, nem jövök be. Ne, igen. Nehéz. Nagyon fáj a pókcsípésem. Próbálok nagyon felbontás. Nagyon fáj a csípésem. Ja, ez nem az a más. A másik kezemem. Na jó, ha a rondább lesz, szólok, jó? Jó. Hogy jó. Baj van, mert a csípés kezdett elmérgesedni. Vagy ha megjelenik másik. Jó, és ha folyik a nyál, akkor viszont mi szólunk? Így van. Akkor szóljatok, ha folyik a nyál. Akkor ne csak szívd, Zsül, hanem töröld is. Akkor törölgessél egy kicsit. Gyugyinak a fia születik, biztos nem kereszteli Andorra. Andorra. Tényleg. Gyugyák Andor. De jó. Abszolút. Balázs egy ismerősen megcsípte egy pók. Egy hét után ment el dokihoz, és egy húsevő pók csípte meg, és tegnap meghalt. A pók, úristen. Menj el dokihoz. Jó, ezt nem írhatod. A pókok hullanak, mint a legyek. Húsevő pók. Aha. Mi van, ha berakott a kezembe sok kis pici pókpetét? Akkor... Egyszer csak így kirobban és kirajzik. Hogy szaporodik a pók tojással? Nem robban, aki a szemeden kis... keresztül fognak kimászni. Meg az orra. Csak ott szólnik az új. Láthatok már pókfészket? Hogy szaporodik a pók? Tojás. Tojás? Kis póktojás. Hát, láthatok már kicsi póktojásokat? Úgy tulajdonképpen igen, igen. Pici apró tojásokkal. Igen, igen, de nem a klasszikus, tehát nem tudsz belőle rántottát nem csinálni. Nem vidám egyébként. Tehát nem sárgával indul, hogy fölütöm, és akkor csinálok egy rántottát. Nem. Nem. Van olyan pók, ami befészkel az ember kezébe, és ott most eszi a húsomat, és akkor ott nőnek a kis pókok? Igen, hisz most írt a hallgató. Ja, ez a húspók? Mi nagyon hiszünk a hallgatóinkban. Ez a húsevő pók. Húspók. Néha én megdöbbenek, hogy nálunk. Van a haspók, meg a húspók. Jogos. És a gumipók. Meg a humpók. Van, és a legrugalmasabb a gumipók. Gumipók, húspók, haspók. Egy csomó fajta pók. Igen. A hasmunk a legdurvább. Mi lesz ebből szerdán? Avokádó Zsák Borderé. Azt írja. Tényleg, Zsák Borderé. Zsák Border. Lehet, hogy Zsák Border csípett meg álmomban. Na. Na mindegy, figyelem én ezt a húspókot. Jó, de ne tereljél, volt egy tegnap bringázás. Szerintem nem. 60, mert most ez a pókcsípés, ez nekem picit olyan, aki fog dőlni pár napú a pókcsípés. Pontot mi, kell támaszkodni tudod, a tehát, kormányra. Azért ők mondtam a Vikinek, hogy... Nagyon kedvesek, jó de nem hülyék, tehát a pókcsípés nem fogják beszopni. Mondtam a Vikinek, hogy elmegyek kipróbálni a bringát, mert csak az egyik gyerek volt otthon, a másik a nagymamájánál aludt, de inkább fegyenceztem kicsit. Az is jó. Egyence, az is az jó. Mi? Igen. Fekvőtávon szúzockodás, a gyereket a hátamra ültettem, kicsit ilyen erősítés volt, aztán szaunáztam egyet, és beültem a dézsámba. Ja. Ez a fegyencezés? Igen. Nem, a szaunázás az nem az, csak szaunázás. Én azt hittem, a fegyencezés az, hogy elmostad a család összes csajkáját, utána bementél a vécébe, letoltad a gatyát, és megvártad Vikit. Nem, tegnap erősítő edzés volt. Na. Tehát fegyenceztem egy 3-4 órát. Jó. Úgyhogy egyelőre még nem ültem rigára, de ma úgy gondolom, hogy ma elindulok. A fegyencnek melyik szintjét tartasz, mert tudod, hogy az azért fel van építve elejétől a végéig. Hát én most ilyen spontán belevágtam a fegyencezés közepén. Az egykezes kézenállásban nyomásig. Igen, de nyilvánvalóan a közepén kezdte el. Ja, hát igen. Hát most mit nem, kicsi tricepszezés, kicsi fekvőtámasz, más pozíciókban a fekvőtámasz. Van egy húzózkodó falam, kicsi húzózkodás, és aztán egy nagyon nagy szauna, egy nagyon nagy dézsázással. Kipróbáltam a dézsámat. Volt 40 perc a szaunázás, 5 perc volt a fegyencezés. Kipróbáltam a dézsámat, mert vettem egy dézsát, és kipróbáltam tegnap. Ha? 3-4 óra, mire megtelik vízzel. Úgyhogy hülyének is megéri. Igen, de nem volt új az érzés. Igen, de nem volt aludugó, és előtöttem az alsó részt. Aztán rájöttem, hogy be kell dugni a dugót. Az jó, az jó. Úgyhogy, na és most a fegyenc, ez honnan ütött be? Most csak így. De most mondd meg, hogy de most tényleg. Találkoztam valakivel, aki mondta, hogy fegyencezik, és akkor meg ránéztem egy gyakorlat, és akkor fegyenceztem. De tudod, hogy ez egy hétig nagyon tart. Régen nem találkoztál, hogy kicsit meg volt gyötörve az arca, mert években nagy, sokan voltak az árkában is. Nem csak mondta, hogy ez mi, meg de ez ismeret, tehát nagyjából egy csomó ilyen sajátes súlyos gyakorlat igen, van. És igen. Akkor megnéztem. Megnéztem, hogy mik vannak, és akkor egy 3-4 órát. Rács kell hozzá, vagy valami kiegészítő. Egy börtönőr, egy gumibottal, a rácsap. Nem. Hát ilyen alapvető sajátes súlyos gyakorlatok, de az is így, aki kicsit fegyenszik, mert állítólag az, aki írta annak idején, ugye ilyen keményebb helyeken is megfordult, és hát ott nem volt. Ez ilyen mese, tudod, a San Francisco-i Alcatrazban fegyencezett, és ott feszítette a rácsot. Jó egyébként, tehát hogy tényleg jó, mert hogy a legalapabb dolgoktól, úgy kezded a fekvőtámaszt, hogy neki támaszkodsz a falnak, és akkor onnan szépen mész lefelé. És aztán ennek a vége mondjuk az, hogy a vége meg az egykezes fekvőtámasz, és akkor szépen felépíti. Na, én visszafele kezdtem. Na, az egykezes. Az egykezessel két ujjon. És aztán neki támaszkodtam a falhoz, és lihegt. Egykezessel két ujjon úgy, hogy a seggemet diót törtem közben. Igen. Ez volt, és egy Viki elpattant a dió, Viki elkapta mindig is. Nagyon jó egyébként, csak amikor megnézed mondjuk így azok a haladó gyakorlatokat, ahogy a végcélt, akkor így felteszed magadban a kérdést, mint hogy nagyon sokan feltették maguknak a kérdést, hogy valaki meg tudja csinálni a világon az egykezes kézenállásban nyomást. Hát egyébként. Meg, én láttam, most láttam egy ilyen videót meg. Megláttam, megmutatom neked. Részé. Nem, a de csávó fölmegy, egy kézzel, két kézzel áll, fekvőzik két kézzel, fölemeli az egyik kezét, megtartja magát egy kéz, és egy kézzel fekvőzik. Aztán visszafordították a kamerát, és kiderült, hogy csak guggolt és kézzel áll. Elsírod magad. Van egy-két oldal, amit így követek, elsírod magad annyira durva. Én láttam én is a saját szememmel. Na, ezt nem akarom megcsinálni. Egyelőre. Tehát távoli nem, cél csak. Na, csak egy kis erőedzés volt így két tenisz között, hogy jöjjek egy kicsit felsőtestbe. sok világszínvonalú fegyencedzéssel foglalkozó harcos nincsen 40 fölött, csak mondom. De hát, hogy azért ehhez azért kell egy kis... Igen, elkéstem ezzel is? Hát nem. A 40 km kerékpározással még nem. Ma szerintem brigára ülök. Jó. Ne. Ma elindulok az edzés útján, most mégis van egy másfél hét, úgyhogy szerintem bele kell húzni. 20 mi a dátum? 27. Ez a hétvégére esik, az tegnap vasárnap, konstatáltam, igen. Hogy ez tönkre teszi egy vasárnapunkat. Újabbok, hogy ne indulj. Igen. Hogy egy csomó minden nem vettem észre, például az, hogy vasárnapra esik. És mindenki más úgy éli meg, hogy bearanyozzam. Nekünk tönkre megcsinálod. Na jó van, elmegyünk hírezni egy picit, jó? Volt a híradóban is este, aki meghalt pókcsipéstől. Ebből lesz valami? Hoppá. Meg kell nézni ezt a pókcsípést, ez nem játék. Ajjaj, valamilyen invazív faj. Elmegyünk hírezni, jó? Jelentkezzetek játékra, fél hét van pontosan, ébredezzetek, aztán jövünk a hírek után. A Rádió 1-en Balázsék! Hello, good day! Itt vagyunk már is, 3:47 van pontosan, ébredezünk. Gyerekek, ez az augusztus annyira nehéz műsorkészítési szempontból, nem? Hát, hogy semmi nincs hát, téma. Igen, tulajdonképpen nem is a téma van, hanem hogy úgy tudod, hogy még nagyon sokan Szabin vannak, még nagyon sokan alszanak, tehát hogy úgy olyan, mintha nyáron be kéne menni a tanároknak tanítani. Nem, az ember valamelyik csinálja, nincs ezzel baj, csak érzed, hogy egyszerűen még azért nagyon augusztus van, rengeteget nyaralnak, és... Diákok alszanak. Tehát, hogy még úgy tudod, hogy úgy... Ráadásul az ember már tényleg bezabarja egy picit, vagy így összezavarja, hogy a közelgő karácsony, az ünnep... Ne rémizgess, kérlek. Nem a te feladatot tudod. Majd én ezzel. Majd kezdem mondani szeptemberben. Egyébként csak tegnap... Vegyek, érted, műfa, igazi fa, hogy hívják, milyen legyen most, bordó, ezüst, arany. Ugyanolyan, mint mindig. A felső polcról leveszed és kicsomagolod. Igen. Tegnap megint megnéztem, hogy hány órakor van sötét. Csak mondom. Igen. És nagyon elkeseredtem, hogy 9 órakor már sötét volt. Bizony. Hát a reggel is sokkal tovább van már sötét. Teli holdat láttátok tegnap? Elfogyott holdat? Most nem, mi nem. Ja, az egyharmada alul kitakarva. Ellopták azt is? Már azt is el. Nem csak igen, és azért az alját ma azt érték igen. Fel. Igen. Józsi, ülj a nyakamban. Ülj a nyakamban, Józsi. Iskolálod, gyere már, nem bírlak el. Le volt vágva a hold alja? Igen, egy ilyen egyharmados részen nagyon jól nézett. Én a hullócsillagokat várom, hogy kifeküdjek a gyerekkel a kertbe, és akkor nézzünk hullócsillagokat. Leonidák, vagy mi jön ilyenkor augusztusban? Perszeidák, Leonidák. Így van, a híres Leonidák. A nagyon híres. Hát ez a családnév, ugye? Ez egy ja, Leonida van, volt. Ez egy dinasztia volt. És a legjobb az volt a Leonida. Igen, ő volt a legnagyobb király, Leonidás. Ildi is írja, hogy Bali, 2 hónap is fűthetünk lassan. Lassan kazánt igen. Kell csinálni, érted? Megnézni, hogy jól működik-e. Nem. Leporolgatni és azt mondani, dolgoz, kis kazán, dolgoz, hideg van. Nem, mindig szezon közben szoktátok csinálni a kazánt. Az is igaz. Most cseréltes, amikor ráérnek. Láttátok a Trónok harca új részét? Mit szóltok hozzá, hogy meghalt a... Nyugi, na, nem vagyok. Azért, majdnem pontontál rá a fekete listára. Nyugi, nem vagyok, Genyó, Tipcsi. Most, a hétvégén. Megnézel egy négyet, legyűrsz? Egy négyest. Na, nekem még a 6-oson át kéne verekednem magam, és még egy annyira, most valahogy ráuntam, nem tudom. Nem, pedig jó volt. Jó volt a 6. évad, jó? Nagyon-nagyon szerettem, és most már nem bírom kivárni a szinkronost. Már nem tudom, hogy ki kivel van, már elvesztettem a fonat, egy éve nem néztem, és még le vagyok maradva egy komplet évaddal, hogy neki tudjak állni a 7. Pedig az nagyon cudar állítólag. Nagyon cudar. Nem érzem az érdeklődést benned. Most úgy valahogy nincs, valahogy nincsen most. De már elrakom, hát ez egy év múlva is leveszed egy jó sorozat, az mindig ott van. A 3 angol nyelvű már fenn van, a legpénztárszabarátabb oldalon. Nem tudom, hogy az HBO is már megnézhetsz 3-4-et. Mennyi ment már le? 4. Hát akkor az már... Az angolból, azt hiszem, hogy a magyarból csak 3. Aha, hát az jó, az várom a 4-et, és akkor pont péntekre. Ne, bár nem, most már nem. Nem? Nem. Vettünk most a hétvégére már egy kis ízét, sajtos Doritoszt, érted? Most már nem tudom. Jó is az. A tecsóba van, írjett avokádó? Csinálsz avokádó krémen? Ne vegyél, azok olyan rosszak, csinálják tényleg rendesen. Normális avokádó krém. Nem, rendesen, most már megveszem, és van ez az érett változat, azt nem tudom, hogy zöldet kiveszi, mert hogy ez semmire nem jó szerintem. Megérleli, tehát otthon. A hálós is. Nyilván nem lesz olyan, de hiszünk benne. De miért veszel barnát, hogy ez milyen színű az érett? Hát inkább már ilyen fekete. Igen. Fekete, és van belőle darabos, meg van belőle hálós is, és egyszerűen csak szépen így lefejted róla a híját, és kész. és hús már mártogathatom is bele, aki jó. Jó is ez. Sajtost. Bali, voltál tegnap Luis Fonsi Despacito koncerten? Elég felejthető volt a csávó. Nem, ismerőseim voltak, mert egy gyerek rá van akadva, és egy barátom vitte a gyereket, és Laci jegyeivel mentek be, de bejutottak. És ez igaziak voltak? Daddy senkiek jöttek? Daddy senki és Luis Fonsi. Ja. Fosi, Louis Fosi és Daddy senki. És mit játszottak másfél óráig? Figyelj, állítólag ők elég híresek azért. Igen? Tehát, hogy van egy-két daluk, ezt én se tudtam. Gondolom Despacito az elején, a Despacito a közepén, a végén, ráadásnak is egy Despacito, és akkor közben ilyen tingli-tangli Fos. Nem a tudom. A többi ez Fos. Azt hitt a barátom, hogy egyébként jó volt. Ah. Tehát, hogy ő a gyerekre fogta, de mondtam, hogy nekem uzra, addig tudom, hogy neked is tetszik. Nem kell, hogy ment a gyerekre fogja. Ő közi-közi csak a gyerek miatt. Persze. Hangyáma. Jó kis latinos buli lehetett. Hát, ha olyan a többi dal is, nem ilyen kis... Jó. Átküldött egy ilyen családi képet, hogy ott akkor táncolna. Mondom, tök jó, a negyedet szúrnám. De ezt mondta, hogy ezt is elolvasta. Hát mondom, miért adod a kezébe a telefon? És az az anyám. Igen, és benne lenne a mama. Úgyhogy állítok, jó volt. Hát sokan voltak, parkban volt. Ez biztos, hogy nagy buli volt. Hát a gyerekek, ez most már 3-4 milliárd, 5 milliárd megtekintés. Hát azért ott már csörög a kassa. Jó, már azért utal a YouTube. Ők is tipikusan olyan sztárok, hogy azt az egy számokat várod. És akkor jó, persze ez jó volt, de jöjjön már Despacito. Nem? Hát ez egy jó kérdés, igen, hogy mikor adod elő a Despacito-t. Alphaville Forever Young, nem? Hát tudunk még egy csomó ilyet. Europe. Csak az Alphaville-tól nem. Ez jó, az még egy jó Big in Japan. De az Alphaville-nak volt 2-3, az igen. A Big in Japan a az az izé... Á, 2 vagy 3 nagy slágerük volt, több is talán. Még egy Europe, érted? Mit nyom, egy Opus. Countdown, meg egy Opus Life is Life. És mennyire szerencsések vagy, az egy összejött neki. Hát azzal benne nyomultak egyébként. Na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetnek a hallgatók, heti összesítésről meg nem beszélünk. Nem, és tegnap is kikaptunk? Igen. Majd mutasd meg a képet. Milyen képet? A barátodnak a képét. Kíváncsi vagyok, hogy milyen gyerek. Itt van a telefon. Mindjárt megmutatom. Laci, behozod a telefonomon? Valahol leraktam szerintem. Vagy a konyhában, vagy a szerkiszobában, köszi. Vagy a kocsiban, vagy otthon. Vagy a kocsiban, vagy a liftben, vagy a recepción, vagy otthon, vagy a kocsinak a háztetején, vagy mi az motorháztetején. Bárhol lehet. Tessék? A rágó van a tele. Te is látod, hogy kicsit maszatos a képernyő? Aha, kicsit. Aha. Szóval akkor jó a csaj. De ennyire? Elnyalogattad. Mi az a dzsuvaraj? Nem, valami, nem tudom, a gyerek játszott vele szerintem, és összekoszolta. Basszus, az a baj, kitöröltem, már csak ez volt. Hülye, láttad te buznyát. Az a baj, kitöröltem. Örülő neki, hidd el. Sajnos töröltem, mert annyi ideg SMS-em van, hogy már törlöm. Egy család, már csak a reakciókat. Megint szétrobbantottál egy kapcsolatot. Miért? Ez tök hogy jó, hogy megdicséri. Ez tök jó. Tehát az a legyél büszke a feleségedre, ha valaki azt mondja rá, hogy... Szerintem is most az én nejemre mondanák, én örülök neki, szerintem ez tök jó, nem? Hogy jó csinál a feleséged. Így van. Szerintem ez tök jó. Ez teljesen jó dolog. Hát nyilván a közlés, ahogyan ezt elmondtad, hogy jó nő, igen, azon lehet vitatkozni, a szúr nem szó, de így van. Túlköltői voltál. Igen. Bari, csak akkor van gond, a kasszáspók csípett meg. Mert akkor mi van? Nem volt jó a Despacito, nem tudom, csak lassú számokat játszott, és a Despacito sem úgy hangzott el, ahogy ismerjük. Pénzkidobás volt, írják. Mi mit várta, hogy az elején bejön a izé, ki a én Justin? Daddy senki. Így van, Daddy senki. Louis Fonsi. Daddy senki. Na jó, van, megnézzük, hogy kivel játszunk akkor ma reggel. Halló, jó reggelt! Jó reggel, sziasztok! Jó reggelt, hello, hogy hívna? Árpi vagyok. Árpi? Igen. Most keltél, Árpi, vagy... Nem, most jöttem ki a munkahelyről. Kicsit. Na, milyen munkahely ez? Hát Pécsen ilyen szekrényeket, ilyen kapcsoló szekrényeket kell összerakni, ilyesmi. Pécs, milyen jó, ebből a legjobb a Pécs volt, hogy egy komplett város is velünk van Pécsen, szeretjük Pécset. De akkor te már analógon hallgatsz bennünket, nem online. Persze, analógon, igen. Nagyon helyes. Kivel játszanál? Janival. Megint én is... Nem lehetsz egyre... Szálljatok csak rá. Nem lehetsz egyre lelkes. Árpikám, tudod, hogy a játékhoz ez kevés lesz, mert kedv van ilyenkor, nagyon szigorúak vagyunk, tehát föl kell pörögnöd. Persze, oké. Okay. A második kávémnál tartok, nagyon megy. Én csak egyet ittam, de nagyon kell, hogy pörögjél. Dobog a kis szívem. Igen, felment a vér. Persze, meg így van, le a vér. Fölakadjon aztán itt a szemed. Na figyeljetek, akkor elindítjuk, jó esetek egymásnak. Azt mondja, hogy 3-2-1, és tessék. Árpi, szeretnél kérdezni? Kérdezz nyugodtan, ha akarsz. Hát inkább kérdezi most először. Kérdezzél te nyugodtan. Jól tudom, hogy a kertészetet tanulsz? Hát azt fogom végezni. Azt fogsz? Szakoszok már. Igen. Ott van! Visszakérdezés volt ez a legócskább volt, bocsánat. Jó. Kellett a pont. És? Bocs. De nagyon fölpörögtél, Árpi, meg hogy dicsérjenek, mert a bemutatkozás... Nem te voltál ócska, az én visszakérdezésem volt ócska. Igen, de fölpörögtél a játékra, tényleg. Tehát kérdeztél, igen, válaszoltál, egészen megtátosodtál. És pont ez volt a jó, hogy belehergeltünk abba, hogy kimonda a tiltott szót. Lesz. Most elvesztettünk? Most haragszol? Igen, de hogy. Igen, nyertél valamit, megmutatom. Hallgass meg, ennek nagyon fogsz örülni. Az önnyereménye egy BB Buli csomag a Balatonboglári Borgazdasági ZRT felajánlásával. Na, mit szólsz? B meg Buli csomag. Dupla B-s Buli csomag. Jó lesz. Bár figyelj, ahogy pörögsz, az sok bulicsomag nem kell, úgy érzem, de... De nagyon komplett a szett egyébként, mert ebben van skumante pesgő, van benne pesgős vödör, vannak benne poharak, van benne minden. Tehát hogy egy nagyon jó kis komplett szett. Spumante. Aj, de jó. Na, küldjük akkor neked. Jó? Oké, köszi. Ciao. Hello. Erre emlékeztek? Figyeled, megőrülsz. Várjál. Sielnek, szlaloboznak. Napozik egy nő napszövegben. A kékesen. Ugrál a levegőben sível, megvan? És várjál, azt hiszem, hogy a sielős kézben ugró emberke így meg volt állítva, és így vissza volt mozgatva, nem? Igen, igen, tudod, ez a Lajos, mit tudnánk is. És volt egy olyan, amikor a pohárba esett be a jégkocka, meg a citromdarab, meg nem tudom, az is. Az is. Jetskiznek. Kiugrik a nő vissza fel a tálcából a kezébe, megvan? BB. Állattad a Dolby szőrrát, ott mennyit a végén. Ennyi, ez volt a rendben. Ez már komoly a stúdió. ez már a Skywalker rancson készült a Lukasznál. Ez volt a BB reklám, de jó is volt. Egy csomó retro reklám van egyébként. És nem gyenge csajok vannak benne. Hát az a másik, tesó, az a másik, hogy... Az a másik. Ez a másik. De egyébként tényleg, ilyen egyencsajok voltak, akkor szőke, hosszú hajú, nagy mellű, ilyen fabuloncsajok voltak. Az volt az igény. A fabuloncsajok, az konkrétan Pataki Ági volt. Igen. De Ági most is nagyon jól néz ki. Fú, nagyon csinos. Nagyon csinos. Ő genetikailag nem öregszik. Tehát vannak csajok, akik egyszerűen olyan a génállományuk, hogy nem öregednek. Igen. Na, Pataki Ági ilyen. Vagy akiknek nagyon jól áll az, hogy öregednek. De nem is látod nagyon rajta. Vigyázz magára, de azért a genetika biztos, hogy benne van. Ja. Igen. Bírojca, Marja Judit. Sorold még te! Figyelj, tele vagyunk retro reklámokkal. Ú, de jók vannak. Sorozatban készülhessenek. Ez mi ez a szar? Te egy reklámra emlékeztek? Mi van? Boci volt a stúdióban, zoknival a lábán. Egy angol nem. És őt is ugyanígy a zenére táncoltatták, oda-vissza lépett. Nincs meg? És az is BB reklám volt? Nem, az valami. Azt hiszem, hogy a tej. Tehát, hogy a tejet reklámozta, annak idején a tejipar. Tej, mint tej. Tehát csak simán tej. Így van, állt egy boci, mind a négy lábán csíkos színes zokni volt, és egy ilyen lépését fölvették, és azt játszották, oda-vissza. Hogy Isten, micsoda technika volt akkor. Micsoda technika volt. Na, azt mondja, hogy ülői elkerülő körforgalomtól nem messze Pest felé vezető oldalon négy autó ment egymásba. Monorig áll a sor, kerülje mindenki. Szép napot, Emese. Ez az ülői elkerülő a körforgalomtól. Gyerekek. Hát ott nagy a baj akkor. Ott nagy a baj. Na, elmegyünk egy picit hírezni, ébredezzetek, jó? Aztán jövünk vissza, 2 perc van pontosan, 7 óra. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Szabadon Jani, ez a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk 12 perccel, hello miatt. Jó reggelt, hello miatt. Hello miatt. Ugye nem csak olvasom, hogy a meleg miatt romolhat a zöldség, és aha, akkor a hello miatt. Összeállt. Összeállt a fejemben egy ilyen hello miatt. Tegnap ettem valahol két joghurtot, és romlott volt mind a kettő, de nem volt erőm visszavinni, de ilyenkor az ugye a fejükre borítanám egyébként. A C betűset, ami 8-án kellett, hogy lejárjon, tehát tegnap már erősen akciós kellett volna, hogy legyen. Hát az ma van, tökéletesen igazad van. Tegnap vettem, és a gyereknek akartam adni, kibontottam, és tudod, amikor már érted, hogy szénsavas, meg úgy fel van pupozódva a teteje, tehát már ott ki kellett volna szúrnom. Írik. Hát de ez elméletileg még belefér, nem? Hogy szénsavas a joghurt? Nem. És hogy savanyú? Nem annyira. Hát a savanyú annyira. A semmiféleképpen. Hát annyira nem akartam a gyereket tesztelni, hogy akkor most ez mit szól. Igen, még az egyhetes betegség után egy ilyen könnyed gyomorrontásba beleűzni. És aztán még fosik. Ilyenkor a bolt hibás? Nem. Igen, egyértelműen. A bér, ha 8-áig van a ja, várjál, hogyha nincsen még a per, nem. Akkor nem, de általában egyébként... Amikor már leszokták árazni, jobb nem? Helyeken pontosan ez történik, amit te is mondasz, hogy leárazzák a terméket, és akkor szépen odarakják az első sorba. Ezért kell nagyon okosan, aki okosan vásárol, tudatos vásárol, mindig az utolsó sorból veszi ki. Jó, hát én most ezt csak így lekapkodtam, tehát nem néztem meg, hogy most ez pupos, vagy nem pupos, vagy mikor jár le, vagy nem jár le. Én valahogy így megbízom a boltokban. Aztán lehet, hogy ma már lejár, tehát lehet, hogy ez tényleg nem nyúlt oda senki, a hűtő se hűtött annyira jól, de olyan savanyú volt. Nem, marhára oda. De nem vittem vissza, ugyanis messze volt. Tehát uh-huh. Olyan 30 kilométert kellett volna utaznom a nulláson, hogy visszavigyek a joghurtot. Igen, a hülyének is megéri, balhézni. Finom joghurt lehet, ha ennyi, ekkora távolságról hozott. Na, anyósomnál voltam, na. És akkor ott mentem be egy kisboltba, és hazamentem. És akkor jó apaként vittem kiflit, meg joghurtot a gyereknek. Ja, azt hittem, hogy anyósod küldte. Na, és itt van még, ezt vigyétek haza, jó lesz az a gyerekeknek. Nem, ezt nekem adta. Jó, itt hát, már nem a gyerekeknek, de tedd meg. Meg kell ugranom. Jó lesz az még meg. Egy, miért? Joghurtért. Le! Ugye, bát, van itthon. Ne menjél joghurtért. Gratulál a vízilabdás srácoknak, tegnap este ismét oktattak, Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, ugye ezek a masterszek. Ezek a masterszek, így van. Lurdi után kifelé baleset van, már a Népligettől lépésben halad a forgalom, ez Zoli küldte, valamint az ülői elkerülő körforgótól nem messze Fest velé vezető oldalon négy autó ment egymásba, monorig áll a sor, kerülje mindenki, szép napot, Emese. Azt mondja, hogy ezúton is üzenem annak a vonatvezetőnek, aki tegnap este megvárt. Uh-huh. Köszi. Ja, letörlöd? De ez valami nedves kéne. Jó, hogy ez nedves. Ez a monitor tisztítót kaptam a telefonomra. Köpre egyet. Na. A mikrofonra. Volt ez kettő is, ahogy mennyiséget elnéznek. Köszönöm, Anna. Szóval, úgy de szép lett. Így néz ki a telefonom. Ilyen, ilyen volt, amikor megvetted. Ez a háttérkép. Na, most már végre látod hanyas iPhone. Azt a minden szép. Van egy csomó olvasatlan e-mailet, most látom. Na, azt mondja, hogy mit írt? Ja igen, hogy ülői kör, elkerülő körforgalót... Vagy miatt... Érted, vagy miért néz ki így a telefonom? Megint újra kell törölni. Mert miatt romolata, észak-nyugatal, bios, sziasztok, balesetek. Szóval négy autó ment egymásba, monorig áll a sor, ez a lényeg. Az ülői elkerülő... Mi van, monorig áll? Ülőire vagy allergiás? Ez lehet, hogy monor allergiám van, ez nem lehet. Kinek parlak föl, kinek ülői út, vagy szép napot, vagy MS allergia, vagy nem tudom. Valamire allergiás. De milyen gála van monoron? Na, monorig áll. Figyelj, azt az SMS-t fejezd be, légy szíves, amit elkezdtél olvasni. Melyiket? Hát egy csomót elkezdtél. Ja igen, köszönöm annak a vonatvezetőnek, aki tegnap este megvárt Dunakeszin, hogy köszönöm. Uh-huh. Gyuri hát, írta. Megvárta, igen, biztos. Igen, ez egy nagyon aranyos történet. Amúgy. Mert hogy nem szokták megvárni. Mert hogy ezt ugye, azt hiszem, hogy egy törzshallgatónk írta, és a munka után nagyon sietett volna haza, és volt valami kis összejövetelre ment, a barátnőjével találkoztak volna, randiztak volna, vacsora volt megbeszélve, stb. És állítólag nem érte volna el a csatlakozást, azt írta, ha jól emlékszem, nem érte volna el a csatlakozást, és szólt a Kallernak. A Kaller pedig odaszólt a forgalmistának a következő állomás, hogy picit lassítson, igen, hogy lassítson a tempó, hogy elérje, és aztán ilyen jó fej volt, gyakorlatilag így jött össze a kis. Igen, viszont rambi. Mindenki más utálta az egész mávot, mert 10 percet késett a vonat. Na jó, de hát. Benne volt a pakliban, nyilván. De állítok, tényleg most ez egy tök aranyos dolog, hogy megvár a vonatvezető. Igen. Ez jó felség. Magán ügy. Üdvözlet, billeneget. Hát de várj, a masinista jelez, nem? Tehát gondolom, hogy a masinista... úristen, mi történik? Ja, bocsánat. A masinista volt a jó fej, mert nem indította el a vonatot. Na, hogy megtámogatjuk a híreket. Köszönjük szépen, hogy küldtetek. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, és akkor valami kis közérdekű téma. Hallottatok a fogászati sztrájkról? Szeptember eleje. Szeptember elején. Nem ennyi fogorvoshoz, mert nem csinálják meg. Szeptember 4. és 6. között tiltakozó akciót tartanak a közfinanszírozott fogorvosok. Ez az STK? Hát ez az STK. Ahogy mondtuk annak idején, ugye van a magánfogorvos, ahol azért 10 000-eket simán ki tudsz fizetni ezért azért, uh-huh. De van az STK, ahol bemegyek, így és van. Nekem, ha van TB-m, akkor meg kell csinálják a fogamat. Meg kell, csinálják a fogadat, így van, 4. és 6. között csak sürgőségi eseteket látnak majd el. Nem a 4-es és 6-os között? A 4-es és 6-os villamos járhat között. Tehát csak az 5-ös. Ugyanis jelenleg a magyar állam lakosonként évente 2800 forintot fordít fogászati kezelésre. Essék már mondani még egyszer az összeget. 2800 forintot fordít fogászati kezelésre. Tehát nagyjából ezt úgy értelmezem, hogy a körzetes fogorvos az ugye egyrészt az OEP-től valószínűleg kap 2800 forintot per fő. Aha. Na most mi a fenét csinál abból? Hát egy amalgám. Igen. Ne, a maga már nem től senki. Hát, 2008-ból? De. Hát 2008-ból mire futja? Figyelj, be se tudod kapcsolni a gépet. Hát a felső fokkor, a felső fogsor, hogy hívják, mit tudom, leradírozása. A fele, mondjuk. Hát nagyjából egy fogkőlevétel magánban 5-10 ezer forint. Hogyha csak bemész és leveszik a fogkövet. Főleg, ha nagy koron kell már. Igen. Na most azért van ilyen rossz állapotban akkor a magyar emberek foga, mert 2800 forint jut vagy rá, vagy az, mert nem mennek el egyébként fogorvoshoz. És akkor mennek már csak, amikor nagyon nagy baj van. Az STK-en mindig azt mondják, hogy ott azért az első kezelés az az, hogy kihúzzák, és akkor... Ez régen volt, most már ez nem így van. Tehát, hogy a fogorvos porol rajtad, és azt mondja, hogy ez menthető lenne egy 3 csatornás gyökérkezeléssel, de inkább ezt kihúzza, mert akkor ő fog rajta, és így kapja meg a 2800 forintot per kop. Kihúzza, leszedi róla a fogkövet, és visszarakja. Igen. Viszont, ha a magyarok nem járnak fogorvoshoz, ugye, akkor a 2800 személyenként az összeadódik azonok része, akik aha. nem mennek. Tehát, ha csak minden tizedik ember persze, megy, akkor az már 28 ezer. Csókolom, Terike néni, van 28 millió forintunk, mit csináljunk a szájába. Tehát hozzám tartozik mondjuk 200 ember, és a 200 igen. ember alapján, mondjuk a karton alapján én megkapom a 2008-ot koponyánként, de ha nem jön el csak egy, akkor annak viszont olyan aranyból. Implantátumot aha, építek bármit. Aranyból, fehér márványból. Swarovski. 64 fok, belefér! Persze. Mert ez nem hangzik túl jól ez a 2800 forint. Személyenként. Nem. Ez nem sok. Ugye rengetegen járnak magánfogorvoshoz. És akkor majd nem kell menni a fogászat. Ez egy baromság. Ez a most a legnagyobb. A azt akkor is meg kell csinálni, érted, hogyha kell szabályzás egy rosszul kinövő fog miatt, azt meg kell csinálni. Hát most azért ez nem... Ez függ a kajától, ez függ a genetikától, ez függ attól, hogy mit ad anyukád a szádba, cukros üdítőt vagy nem. Ha már felnőtt vagy, akkor este elfelejtesz-e, miket kajász. De nagyon sok összetevője van. Moshatod te napi 3-szor, ha egyszer rossz a csontállományod, és olyan fogakat örököltél, akkor... Ebbe van valami, ebbe van akkor valami. Bukod, öcsém. De mossál fogat. Én mostan, mondjam. Na. Mindjárt bekérdezünk egy fogorvos dokit, hogy mondjál nekünk tényleg, mit jelent ez a 2800 forint, mert ez nem tűnik soknak. Uh-huh. Elsősorban nyilván azoknak nem sok, akik ugye nem engedhetnek meg maguknak magánfogorvos, rengetegen járnak ugye magánpraxisban, de mégis hát azért ez nem túl kecsegtető ez a 2800 forint. Nem. Hogy ez egyáltalán mire elég, és hogy miért van ennyire rossz állapotban egy fogorvos szerint a magyar lakosság fogállománya. Ugye? És most nem a Mónika sorra gondolok, ami ugye megtámogathatott volna, ha nekem fogászati cégem lett volna. De komolyan, hát azért tudjuk, hogy a magyar fogak állapota statisztikailag azért az borzasztó európai átlaghoz. Jó, abban azért hosszú évtizedek kemény munkája, hogy az embereket, vagy az emberekbe belenevelte azt a fóbiát, hogy ahogy meghallod a fúrónak, bármilyen fúrónak a hangját, ahogy meghallod a fogászat szót, vagy ahogy meghallod a fogorvos szót, abban a pillanatban leizzadsz. Igen, engem is ráz a ideg, de ez egy gyerekkori dolog. Hát valószínűleg rosszul vagyok a fogorvostól. A szüleink nem is megyek. De egész jól bírod. jól tartottak. Gondoljatok bele, hogy nem volt divat az, hogy mondjuk általános iskola előtt téged a szüleid elvisznek fogorvoshoz. Senkit nem vittek, szerintem, vagy nagyon kevés ember. Tehát az első trauma, hogy neked egy tök idegen ember belenyúl a szádba, az 6-7 éves korodba ért, vagy 7-8 inkább. Mm. És addig meg semmi. Ezért gyűlöljük. Max ököllel. Apán az apád. Itt vagyunk Dr. Szala Nóra. Hello Nóra, jó reggel, ciao. Sziasztok, fiúk, jó reggel. Jó reggel. Jó, jó reggel. Ez a 2800 forint, amennyit az állam fordít ránk évente személyenként fogászati ellátásra? Hát olvastam én is ezt a cikket, ezt én pontosan amúgy nem tudom, mert nekem nincsen, tehát akkor tudnék erről amúgy hitelesen beszélni, hogyha én egy praxis tulajdonosa lennék egy körzeti praxisnak. De te magánfogorvos vagy akkor? Dolgozom én is körzetben, jelenleg gyerekfogászati körzetben, meg magánrendelőben is dolgozom. De dolgoztam ezelőtt körzetekben is, mint vállalkozó, meg mint alkalmazott. Tehát valamilyen szinten van rálátásom, de mindjárt elmagyarázom, hogy szerintem, hogy van ez a 2800 forint. Tehát ez szerintem úgy jön ki, hogy van 10 millió magyar lakos itt Magyarországon, és ezek szerint 28 milliárd forint van erre éves szinten elkülönítve. Uh-huh. És hogyha ezt elosztjuk, akkor itt ilyen ez a 2800 forint. Na most ez mire elég körülbelül? Tehát nagyon kevésnek tűnik. Ez semmire, de ez nem is pontosan így van igazából, hogy 2800 forint jut minden emberre és kész, nincs több, meg nincs se kevesebb, se több. Tehát egy körzet az kétféle lehet, vagy privatizált a körzet, amikor a működés és üzemeltetési jog, meg a feladatvállalási szerződés az ANTS-el a fogorvosnak a kezébe van, vagy lehet állami vagy önkormányzati, ahol közalkalmazotti jogviszonyban dolgoznak. Uh-huh. Ez attól függ igazából, de kettő között a különbség, hogy hogyha privatizált a körzet, és a fogorvos kapja meg a bázispénzt, ami a körzet létszáma alapján folyósítanak fixen, akkor az orvos tud erről rendelkezni. És lakcím alapján be van osztva, tehát mindenkinek, aki fizeti a társadalombiztosítást, annak van egy körzeti fogorvos. Aha, be van osztva, hogy hova tartozik, és elmehet oda. Lakcím alapján. És TB alapján megcsinálják neki tulajdonképpen. Ezek a körzetek mondjuk kerületenként, mondjuk 2000-3000 főnként vannak szétszagolva, és mondjuk egy 2-3 ezer fős körzetnek van egy ilyen bázis finanszírozás, ami mondjuk 3-400 ezer forint, ami fixen jár. Tehát így különbözően lehetne osztani a 2800-at. A számla vége 3000, akkor nem kell visszajönnem a következő hónapban, hogy befejezzék. Most csak kifúrjuk, János, a tömés jövő hónapban. Most elétok a 2800. Figyelj, Nóra, egyébként brutális állapotokat tapasztalsz, amikor gyerekek vagy fogorvoshoz kevésbé járok szájába belenézel? Egyáltalán a fogmosási szokásokról kérdeznélek tényleg, hogy szocializálják a gyerekeket, vagy mi volt a legelképesztőbb, amikor találkoztál azzal, hogy jött egy szülő, és fogalma nem volt arról, hogyha napi 4 merőkanálnyi cukrot rak a gyerek italába, akkor bizony az rosszat tesz a fogának. Hát gondolom, te ilyennel nagyon sűrűn találkozol. Hát vannak tragédiák a gyermekeknél. A gyerekeknél egy kicsit jobb a helyzet, mert a gyerekeket évente szűrjük, vagy fél évente. Ilyenkor vagy a fogorvos megy ki az óvodába, vagy a suliba, vagy jobb esetben az iskola meg az óvoda elhozza a gyerekeket a fogorvosi rendelőbe, ahol jobbak a körülmények, van lámpa, vannak eszközök, ahol jobban bele lehet nézni a gyereknek a szájába. Viszont csinálni most már nem lehet semmit, ilyenkor felírjuk a státuszát a kisgyereknek, és megkapja ezt az óvónéni. Egy levél formájában, igen. Igen, egy levél formájában, és azt a szülőnek, igen. Miért nem csinálhatod meg ott a helyszínen? Mert nem, csak egy felmérés inkább, és akkor a szülő eldönti, hogy ő oda akarja vinni, máshova akarja vinni. Így van, pontosan ezért. Uh-huh. Igen. És igazából nagyon sok olyan kisgyerek van, aki mondjuk legyen egy 3 éves, akivel én mondjuk találkoztam, hogy csak gyökerek vannak már a szájában. Tehát kinőtt a 20 pici tejfoga, és csak gyökerek vannak. De mit eszik, vagy mit iszik, vagy mit itatnak az ilyen gyerekkel? Hát ilyenkor jön általában az, hogyha már ugye a szülő hozzá, most legyen egy ilyen idealizált helyzet, hogy a szülő elhozza, mert van valami probléma, hogy jön a tagadás legtöbbször, hogy a gyerek nem is eszik ilyet, nem eszik cukrot, nem eszik ezt-azt, és akkor rá szoktunk kérdezni ilyen apró dolgokra, hogy mit iszik akkor a gyerek, mi van a cumis üvegben, mert már a fogászaton is ott lóg a gyerek szájában a cumis üveg. Van a cumis üvegben, mondják, hogy jaj, csak tehát a tálban mi van, megkérdezem mindig, hogy van benne méz, vagy van-e benne cukor, mert ezek ugyanolyanok, mint hogyha cukros üdítőt inne, vagy gyümölcslevet inne a gyerek, tehát ugyanúgy fogat kellene mosni ezek után is. És hogyha ilyen drámai helyzet, akkor már igazából teljesen mindegy, hogy mennyire vagy gyengéd, figyelmes, körültekintő. Hát ott vége van. Hát teljesen mindegy, mert ilyenkor, tehát ha már a gyerek fájdalommal jön a fogászatra, akkor már nem nagyon tudunk olyan kezelést biztosítani számára, ami egy fantasztikus élmény lesz. Itt is a megelőzés a legfontosabb, nem? Igen, ezért fontos, igen. De vannak nagyon jó tájékoztató programok. Igazából én azt látom problémának, hogy nagyon kevés az iskolákban, meg, tehát a maga az oktatásban van hiányosság az egészségnevelésre. Nagyon kevés az az iskola, most én már régen voltam általános iskolás, de én nem emlékszem, hogy nekünk lett volna ilyen szűrőprogram, vagy az, hogy milyen fokrémmel hogyan kell fogatmosni. Az egyetemen hallottam először, hogy pontosan helyesen hogy kell fogatmosni. Hogy bejött volna Marika néni nagyrágónak költözve. Igen, de utána után se kellett az általános iskolába fogatmosni. De ez kicsit az a szülőfeladat is, ne tereljük csak az iskolára. Tehát, hogy ha otthon szocializálod a gyereket. Hát de ha 6 éves koráig, ugye 6 éves koráig azért megtanítják neki utána, mert önmagában is van igény. Egy kicsit csak térjünk már vissza erre a 2800 forintra, hogy az mire elég egyébként. Hát ez gyakorlatilag semmi nem elég, azt még nem mondtam el, hogy majd mindjárt erre reagálok. Tehát az egyik pénz ez a bázis pénz, amit fixen kapnak, a másik pedig egy teljesítmény alapú finanszírozás, amit az elvégzett egészségügyi beavatkozásuk után pont értékkel le lehet jelenteni. Mondjuk egy fogtömésre levetítve, ez mondjuk 1000 pont, akkor egy pont általában mondjuk olyan 1-2 forintot ért, tehát akkor 2500 forintot finanszíroznak ezután vissza. És ebből a 2500 forintból, hogyha ez a tömés egy óra alatt készül el, akkor ebből kellene kifizetni az asszisztensnek az órabérét, a fogorvosnak az órabérét, az anyagköltséget, amiben benne van a tömőanyag, benne vannak a különböző fogászati anyagok, amikhez kellenek, a fúrók, a nyálszíró, a pohár, a papírtörlő, a fertőtlenítőszerek, stb. Tehát ez akárhogy számoljuk, ez sehogy nem jön ki. De na jó, de 100 nem megy el, egy elmegy, akkor viszont annak ugye, hát akkor van 280 ezer forintja. Ha visszak igazolást, hogy mondjuk 5 embert lebeszéltem a fogászatról, akkor 5-ször nem jött el Józsi, a Maris, tehát igazából minél többen jönnek el a körzetbe, és minél több kezelés történik meg, annál több pontot tud lejelenteni a fogorvos. Tehát igazából ez egy... Hát, de ez jó lenne. Hogy nem úgy értem, hanem hogyha más lebeszélek. Ha más lebeszélek, és csak én megyek, az nem jó, mert minél többet kell nektek lejelenteni. Nem, az nem jó, persze. Meg hát nem lesz jó a foga akkor azoknak az embereknek, akiket lebeszélsz róla. Jó, hát az persze, de hát az kitérnek el, az a lényeg, hogy a Jani fog beszélni. Én ülök vele szembe egész nap, hát hogy csillog-billogni kell. Szóval ez szerintem egy ideális rendszerben ez úgy működhetne, egy ilyen falanszter színbe kb., hogy mondjuk van egy 6 órás rendelése a fogorvosnak, akkor abból a 2 órát az akut betegellátással foglalkoznak, 2 órába szűrne, és 2 órába meg az időpontos betegeket kellene megcsinálni, akkor lehetne normálisan dolgozni a körzetekben. De jelenleg úgy néz ki a helyzet, ahol én is dolgoztam, vagy ahol a kollégáim dolgoznak és mesélik, akik körzetben dolgoznak, hogy napi szinten 20-30 beteget nem lehet korrektül ellátni, és nem csak a pénzhiány miatt, hanem az időfaktor miatt. Tehát az azt jelenti, hogy 15 percet vagy fél óra maximum egy páciens. Az alatt kisenyítom a számot eleve. Hát, negyed óra, mire várjunk. Igen, Nóra, igen, tudom, hát ott meg lelkizni kell. Nóra, nagyon-nagyon szépen köszönjük, csak mennünk kell. Drága vagy, hogy ezt így elmondtad nekünk. Jó munkát nektek, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük dr. Szala Nórának, köszönjük szépen. Ciao, ciao. Tisztára, mint az Ócsai úton, ott 3000 alatt ott sinyitja ki senki a számot. De utána nagyon lelke. Torkos sütörtökön meg vagy kettőtből, hidd el. 7:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Hello, good day. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Benn van a zabom is. Hol van a zabod? Már benne. Nézd. Ja, úgy bent, ja, hogy magadban. Betermelted a kell kicsi pocakodba? Kell az energia, hiszen már közeledik az az időpont, amikor váltót fogunk teljesíteni a Budapest Manon. Hát tesó. Hát arra fogsz, még ne így áll mérget. Hát, de. Ne vegyél be mérget. Jó lesz az. Kicsit tekes megcsinálod. Csak egy dolgot nézzél meg, hogy ne essel. A 40 kilométert meg tudod csinálni. Gyerekek. Tudom, hátrafelé pókjárásban. Most nagyobbat köpök, ott megvan a 40 kilométer. Tehát ja. Ne vicceljetek, ne butáskodjatok. Nem kell arra nagyon rákészülni. Tudod egyébként, hogy van egy másik vállalásunk is, az pedig majd októberre. Felejtsetek most már, egy nagyon picit később beszélni fogunk. Neki még ugyanis a saját szervezetem szerint edzek, csinálom a sportokat, amiket szeretek. Ne rángassatok már bele minden hülyeségbe. Októberbe is fogunk egyébként egy nagyot futni, az is váltó lesz egyébként, és tegnap este pont vizionáltam róla, hogy meg fogunk csinálni, ha tetszik, ha nem, az ördög szekeret a befutónál. Hogy az betonon az különleges volt. De ott szőnyeg van már. Ja, ott szőnyeg van a befutón. Ugye, persze, ott van ugye a csipeknek ez a meg tudom én, ilyen érzékelője, ami le van terítve ilyen vörösi gumiszőnyeggel. Tehát ott meg tudjuk csinálni. Tehát ha valamikor, akkor azt nekünk októberben most már tényleg abszolválni kell, mert annyit beszéltünk az ördög szekérről. De mi ez az októberi sztori? Ez most micsoda ez az októberi sztori? Jótékonysági futók leszünk. Jótékonysági futók leszünk. Bedobtuk, és akkor azt mondtad, hogy igen, ez milyen nagyszerű, hogy mi együtt megcsináljuk, még a Juli meg kell vegyük. Mennyit kell futni? Nem sokat, egy tízes. Hagyjatok már hülyeséget. Te leszel a befutó ember. Te leszel a vége. Ne, hogy nem ott leszel. Megyek hülyén, tekerek nektek, meg futok nektek. Ha, most már tényleg felejtsetek el. Menjetek, bringázzatok, fússatok halkat. De jöttek. Ne azért farkammal veregessétek a családot. Hagyjatok már futásra, én már nem futok. Én most ebben a 40-ben egy befeszülök, látjátok mennyit edzem, hogy készülök. Én nem futkározom, fusson, akinek öt anyja van. Én egy csomószor próbálkoztam a futás, az nem az én sportom. Egyszerű, nem bírom ezt a monotonitást. Pulzus föl, pulzus le, gyorsan, tenisz, nagy rohanás, kis pi. Úgy, hogy belehúzol vissza. Nem, kis rohanás, nagy pi. Ez a szeretem. Két-három órát játszom, nem futkározok mindenféle. Dobálunk előtted egy teniszlabdát. Az lehet, hogy futsz, jó egyébként, ahogy a homlokomra kötöm. Jó, de azért csak jelzem, hogy van egy kis időeltérés a két esemény között, tehát hogy pici két hónapnyi vagy három hónapnyi regenerálódásod azért lesz. Mert hogy az egyik most van, ugye? Augusztus, másik október, 2 hónapod van, felkészülés. Nem annyira utálok futni, nem szeretek futni. Nem tesz boldoggá. Akkor majd durcásan fut. Durcás kis maradsz. Ott maradsz. Mit keresek évig? Miért futni? Annyira unalmas. Tehát semmi jó nincs benne, tök tényleg. Jó lesz. Te vagy a befutó, milliók fognak állni, kiáltják a neved, hogy meg tudod csinálni. Már csak 9 kilométer a 10-ből. Már csak 8, már csak 7. Az utolsó 50 méteren átugrok a kordonon, és senki nem tud majd megállítani, és akkor ez a tömeg így egyszerre fogja majd skandálni. Szijjártó Péterrel az első. Futszál, futszál. Nem. Fussak, nem mondom, futszál. Ide jó. Ördög szekér. Jó lesz az. Ja, Istenem, komolyan mondom, miket ígérek én meg, amikor ennyi. A mániás szakaszomban a tetőn vagyok mindig, akkor mindig bele tudtok rángatni a hülyeségekbe. Aztán, amikor kicsit visszajövök a normál szintre, akkor rájövök, hogy nem. De arra rá kell készülni, arra is edzeni kell. Tízest lefutsz. Hát azért, ha nem nagyon futsz, akkor azért arra rá kell mozogni kicsit. Rendesen. Sportolok sokat, persze, de tized nem futottam. Az mennyi? Egy szigetkör? Kettő? Kettő. Puff, azért az... Nem olyan durva az. Figyelj, azt fogjuk csinálni, hogy adás után mindig átmenjünk ide az atlétikai pályára, mondjuk hetente háromszor, és akkor futunk együtt. Itt van tőlünk két sarokra. Tesó, nézd már rám, úgy nézek ki, mint aki egyébként magányos, jó, vagy aki egyedül van, vagy akinek nincs más dolga. Itt van tőlünk két sarokra, úgyhogy én elmegyek gyalog, te meg átjössz autóval. És akkor és a pálya körül. Autóval mehetek a pályán körbe? Persze. Nem örülnének annyira, de... Mikor van ez a bockodás? Októberben. Mikor? Októberben. Október közepén, igen? Jó, hát ugye a... Jó, szóljatok szeptember közepén, jó? Budapest maratonról beszélünk. 15-e. Október 15-e. Bőven van idő. Jó, szóljatok szeptember közepén. Bőven. Jó? Az jó. Elég? Nem, ha kicsit elmacskásodom, akkor az utolsó hónapban kicsit meghúzom. Addig csak összeszedsz még egy pókcsípést valahogy. Nem tudok elindulni, mi is a kezem. Megnéztem neked egyébként a mérges dajkapók. A dajkapók. Tudtam, hogy ez egy dajkapók. Mérges dajkapók, ő az egyetlen magyar pók, aki kiharap belőle, tehát nem csíp, ő kiharapott belőle egy részt. Tudod, mit csinál a dajkapók? Elmondja, mit csinál a dajkapók? Nagyon kíváncsi vagyok. Értitek a dajkapókokhoz? Hát a hím dajkapók csinálja a dajkapók meg. Az a pók, amit csinál egy lyukat lefelé a földbe. És beleül a lyukba. És azt hitte, hogy a kezed és, a föld. És úgy lehet előkaparni a dajkapókot, hogy belógatsz egy fűszálat. És rárabol. És rárabol a fűszálra, elkapja a fűszálat, és ki tudod húzni a dajkapókot a fűszállal a gödörből, vagy a kis járatából. Ha akkora. Ki tudod húzni. Belógathat más. Biztos, hogy ő húz, lehet, hogy ő húz be téged. De ha egy óriás dajkapók van a földben, akkor az lehúz téged a fűszállal együtt. És nem tud kijönni a dajkapók barlangjából. És ott vagy bebáboz. És bebáboz a dajkapók. Egyébként. Aha. Ezt nálunk úgy kigyorsan, ott volt egy bitumengyár, és azért hívták pókhúzónak a bitumengyárat, mert mi ezt bitumennel játszottuk, hogy egy kis fűszára... Beöntöttetek egy kalicska bitumen? Nem, ez egész kicsit fölraktál a végére, igen? És az a ragadt. Ja, ragadt. És akkor beraktad... nem menekült, egyetlen egy dajka pók sem. És utána mit csináltatok vele? Semmit. Te nem áltottatok cukorszirupos mérsz, hogy sem. Nyalogattuk. Nálunk ez volt a nyalóka. Mi gyerekkorunkban így szedtük elő a dajka pókot fűszállal. Lyukakban, ha látsz lyukat, nézd bele, ott ül egy pók, az dajkapók. Egészen biztos, hogy dajkapók, nem lehet más. Tényleg? Azt hiszem, hogy most a kezedben van egy dajkapók, ő belefú. Ha hosszú az óra vaksi, és van a kásolába is, az nem dajkapók. Az nem. Mi van a kezemben, hogy? Hát, hogy akkor ő most furt egy lukat, mert azt hitte, hogy az a föld, és benne ül egy dajkapók a lukban. De hát, hogy nem múlik. Aha. Nem. Tehát ez valami súlyosabb csípés lehet. Nem, mi van a malárián van? Az mi lázzal. Nem lehet maláriás? Így csak így. Jó, egy kipipálva, maláriás nem vagyok, jó? Még lehet egy csomó minden. Szerintem az a sima iPhone volt. Annyit támasztott a pulton. Úgy, hogy közben nézegeted az iPhone-t, hogy ott van. Egyébként tényleg, figyelj, ott van szerintem. Egyébként pont. Ott van a csípés, hát ma nem kamuzok. Erre fogom fogni a futást októberben. Aha. Az a fránya pókcsípés annyira hasogatja a kezemet, hogy nem tudom lefutni a 10 kilométert. Augusztus 27-én, akkor elengedett kézzel fogsz tekerni. Ja, még ez a tekerés is itt van. Na, aztán most elég jó. Hát le lehet pattani Baliról. Bali most letekeri ezt a 40-es spandex gatyában, feszülős kis bringa gatyában, hatalmas zsákkal középen. Lefutja a 10-et, és aztán elég a közösségi dolgokból, jó? Ozora után még a Budapest Manon is tekerni, hát azért. Komolyan, most elég egy kicsit. Most már úgy érzem, hogy elég. Szepesi, Niki visszatér. Hallottál? Mármint melyik frontra? Visszatér az úszáshoz, mert hát ő többi nehez visszatérhetne. Így van. Szepesi Niki volt az, aki ugye a szex botrányaival címlapokra került, és ebből könyvet is írt, hogy átment rajta a fél vízilabda válogatott meg, szóval sokan elkapták. Niki, de Niki ezt nagyon kellemesen, könnyedén, hősiesén bevállalta a könyvben, hogy hát nem vetette meg a jóféle férfiakat. És állítólag ő most visszatér az úszáshoz, aha, mert azt mondja, hogy úgy hagyta abba, hogy még nem éget ki, aha, ezért szeretne újra úszni. Aha, vagy nem azért az ott a lecsérődött a vízilabda válogatott? Igen, az új fiúk olyan szépen. Most látta a tévében, hogy milyen helyesek. De nagyon szabad szájúan mondta ő el a történeteit egyébként. Nagyon karakánul beválta. Volt is belőle baj, mert ugye ráadásul úgy mesélt, hogy fölismerhető volt mindenki. Jó, igen, igen. Családos emberek, férfiak, vízilabdázók. Szorították így a könyvet. Ne. Voltak nagyon felismerhetőek ebben a könyvben, amit Szepesi Niki írt. És most azt mondja, hogy ő szeretne visszatérni az úszáshoz. De ez mekkora comeback lenne, nem? Hogy valaki így hosszú év kihagyás után egyszer csak újra visszatér. Az nagy lenne. És rommáver mindenkit. A másik nem azért, mert akkor a Polgár pedig megcsinálta a Szepesi Niki 3-at. Hány Szepesi Niki volt? Kettő van, és egy zseniálisak voltak. Hú, az első volt, az nagyon ütött. De van esélye még visszatérni annyira, hogy ez... Ő mit úszott, pillangót, mellett, hátad? Hát, nem tudom, miben volt jó. Mikor hogy forgatták? Tehát, hogyha mondjuk azt veszük alapul, hogy Risztovéval nem hosszú távú úszóként kezdte, ahol egyébként felért a csúcsra, akkor hát attól függ, hogy milyen úszásnemet választ. Aha. Na mindegy, én drukkolok neki, csak egy ilyen kis rövid színes híri nyára, de én szerettem. Szerettem egyébként a csajszit. Én bírom, amikor ezt így valaki így bevállalja. Hát ő volt ugye az, aki ebből könyvet is írt, ugye? Persze, igen. Volt. És tényleg óriási balhé lett belőle, amikor kiderült, hogy... Mert mindenkit úgy írt mindenki le, hogy magára ismert a nevet, de mindenkiről lehetett tudni, tehát, hogy a vízilabdás center két gyerekkel, aha, innentől kezdve azért érted, meg vagyunk. Azért a vízilabdás center feleségek nem csaptak a levegőbe, amikor ezt elolvasták. Hazamentek és... Akkor anya jegyél a bal farpofáját. Igen, egy hatalmas duzzat, óriás erével, here nagyobb adással küzdő center, szőke hajú center. És akkor így nagyjából tudod, hogy kiről van szó. De tök jó, hogy én így nem tudok belekerülni könyvekbe egyébként. Mindig érdekel, hogy ki van benne, és mindig megnyugszom, hogy én nem lehetek. Hát én... De ez jó, ennek örülök. Én a helyedben én örülnék neki. Azt mondom, hogy én ennek örülök. Neked is meg lett volna a férfi vízilabda válogatott, akkor... ezt meg is írná. Azért nem tudom. Nem erre gondolok, hanem amikor egy celeb csaj kiteregeti a szennyest, és abból akar címlapot, meg meggazdagodni, meg hírverés, hogy leírja, hogy milyen celeb pasikkal volt együtt, akkor tök jó érzés, hogy én szívesen olvasom mások kálváriáját, de nem nagyon tudok benne lenni. Volt olyan celeb pasi, akinek a könyve, vagy a könyvének a fele arról szólt, hogy ő milyen celeb nőket vart le annak idején. A milyen magyar celeb csajokat vart le? Persze, oké, ebből próbált meg. Majka. Ja. De óvatosan mondtad ki. Ja, csak a bocsánat, de följött. Szepesít, arról dopping miatt tiltották el. Ezt írja nekünk Ancsa Svájcból, hogy dopingolt. Alsó krúdomon. Úristen, ne primitív. Igen. Igen, kimutatták a vizeletéből. Túl sok volt a vas, és a férfi hormon, és a rudamond. Úristen. Ugye próbáljuk meg még a Nikit felhívni hírek után, hogy mondjál nekünk a nagy visszatérést, milyen kalandjai vannak most, hát ha elérjük. Jó. Akkor és indítsunk egy Polgár Peti Szepesi. Indítsunk egy Polgár Peti Szepesi Niki dallal? Legyen ez az óra indítódal? Persze, akkor építsük. Adozunk Niki és Peti tiszteletére. Jó, Peti és Niki tiszteletére akkor leadjuk a Polgár Peti Szepesi Niki dalt, ezt mi nagyon szeretjük, és megpróbáljuk Niki felhívni, hogy faggassuk egy kicsit a nagy visszatéréséről, hogy hova tér ő vissza, milyen versenyszámban tér vissza, és mennyi kihagyás után, illetve tényleg doping miatt tiltották el. És mi van most? Mert nagy a csönd körülötte. Monogám lett, tartós párkapcsolatban él, és semmi balhé, semmi pasizás. Nem tudom, hogy ő pár, nem tudom. Ugye, hogy az ember mostanában kevesebbet tud róla. Azt sem, mivel foglalkozik? Edzősködik? Vagy teljesen más? Úszásoktatás? Igen, hogy vagy teljesen más irányba ment. Most azért kezdve, hogy gyerek úszásoktatás, tehát úgy... Én vinném. Na ja, most mi a baj az? Hát a gyerekben nem tesz kárt, hát egy jó csaj, hát nyugodtan oktassa a gyereket egy jó csaj, nem? Hát az, hogy ő szereti a szexet, nekem azzal nincs bajom. Igazából, ha nem férjes asszonyokat tettünk, asszonyos urakat tettünkre, akkor nekem ezzel nincs bajom, nem? Figyeljetek, az utolsó komoly eredményei 2008-ból vannak. Na hát azon eltelt 10 év. Európa bajnoki bronz, azért az nem gyenge, meg hát számtalan magyar bajnoki cím. És nem írja a Wikipédia, hogy mi van most vele? Várja, nézem. Ja, bocsánat, most nem pont a Wikipédián vagyok. Miért nincs senki ruha? Nem is értem. Hogy megint hogy kerültél arra az oldalra? Na jó, megpróbáljuk Nikit felhívni, hogy elmesélje nekünk a nagy visszatérést. És akkor egy jó kis Polgár Petivel indítsunk 8 óra után. Olyan régen volt. Már mit találtál? Hát 100 hát, 200 hát. Tehát, hogy így... Nem, most mondhattál volna 200 vegyest is, tehát hogy most... Mert ott azért, mondjuk ez már a Katinkának a vadászterülete, tehát hogy ott azért nem lesz könnyű oda visszatérni. Ja, értem, tehát olyan versenyszámba akar visszatérni, amiben a Katinka most nagyon jó. Nem tudjuk, de hát ezekben villogott. Országos csúcstartó is volt benne, úgyhogy hát... Na mindegy, megkérdezzük. 3 perc van, pontosan 8 óra. Jövünk mindjárt a hírek után. Ha csak a Masters VB-re tér vissza, azt írják egyébként. Ja, csak a Masters? Hát csak, idézőjelesen csak. Hát azért az sem. A sok ismerős arc miatt. Nem. Hello, fiú. Ne erre legyetek ennyire rohadékok. Hát kérdezzük meg őt erről. Mindjárt fölhívjuk. 3 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 13 perce. Nyugi, nem felejtettük el, amit ígértünk. Csak volt egy kis kavarodás, mert nem tudtuk pultra tenni a dolgot, ugyanis kiderült, hogy ez nem egy nagy dal 3 percben, hanem ha Peti ezt ilyen szösszenetekben, 1-2 perces dalocskákban töltötte föl a netre, és ezért egy másfél perces részt nem akartunk leadni, mint nagy fődal az indulásra, mint óranyitó dal, de megvan a Polgár Peti Szepesi Niki újra töltve, amit körülbelül másfél perces dal, de igazából ez egy trilógia. És mi úgy emlékeztünk, hogy ez egy dalban van meg 3 percben, de nem. Igazából van egy 3 perces dal, ami viszont nem háromszor egy harmad, hanem a háromszor egy harmad az más, majd csinált ebből egy nagy 3 perces trilógiát, amit mi viszont kevesebbszer játszottunk, mert mi a másfél perceseket szeretjük. Így van. Értitek? Igen, abszolút értjük, így van. És nagyon jó egyébként, meghallgattuk, nagyon jó. Jó, persze, tetszett, nagyon jó. Mi tele is lettünk az élménnyel, úgyhogy ti nem hallgatjátok. De leadjuk, abszolút leadjuk, mert most megmutatjuk nagyon szívesen. Csak egy kicsit nosztalgiáz, ugye Szepesi Nikiről beszélgettünk, az úszó csodáról, aki hát borzolta a kedélyeket sok évvel ezelőtt, könyvet írt az ő kalandjairól, és hát kiderült, hogy nagyon sok mindenkivel volt ő együtt, és ezt hát meglehetősen kendőzetlenül adta a világ tudtára, bemártva, vagy nem bemártva éppen híres vízilabdázókat, sportolókat, és mindenkit, aki egykorom, arra járt. Aki arra járt, ezt ugye Niki vállalt, ebből jó nagy balhé lett néhány évvel ezelőtt, és... Hát egy fiatal csaj, aki nem veti meg a szexet. Kiderült, hogy sok mindenkivel volt együtt. Ennyi. És ebből ő írt egy vagy két könyvet, talán nem is tudom pontosan. Na most azért sportolók világában ez nem ritka, állítólag, csak nem mindenki írja meg. Nem mindenki írja meg, így van, hogy kivel volt együtt, igen. És milyen formában. Hát, a sportolók világa mennyiben lenne más, mint a civil embereknek a világa. Ők is csajoznak, pasiznak, nekik is vannak kapcsolataik. Igen. Hát ez van. Na, de van Szepesi Nikink egyébként, tehát ha emlékeztek, azért ez megvan. Ez ugye nagy klasszikus. Megjelent Szepesi újabb könyv. ennyire. Ez már a ráadás. A cím lehetne Niki újra töltve. Nem szeretem én azt az egy hibáját, hogy csak tőlem irítli a pilóta kekszét. Nagy klasszikus. Itt van a szepesi Niki, de amit beszél, az már picit ciki. Arra vágyik ő otthon a kis ágyon, hogy úgy meghagyják rögtön be is pirosodjon. Az újságírók leírják a dumádat, ha megkapják egy órára a nurkli receptedet. A rádióban én is téged nyomatlak, cserébe majd egyszer jól lesz, szólítalak én. Nagyon galasz. Ha elutasítasz, én meg se hallak, ketté áll a füled úgy ki, nyakadra buszilok. Az orrom már nedves, mint a tacskónak, hát feszülj neki, arca jól a szalavolán buszának. Hát tiltakozz, aki kopog, enged be, neki futásból megyek a segesvári várba. Már kész vagyok, ennél tovább nem várhat, a szemedbe célzom be a spuri innen gyorsan. A kardozók jó sokáig tudják, ha a kardjukat sűrűn oda dulakodják. Ha anyagilag bekerülsz a válságba, kardnyelőnek elmehetsz a vásárba. Na ez volt az egyik, ugye ez volt, ez volt az egyik. Na most kapunk gyerekek megint hideget, meleget, minden jön majd. Minden jön majd mindjárt, hogy mi milyen szemetek vagyunk, és hogy, hogy beszélünk. Ez egy nagy klasszikus volt egyébként Petitől, vagy az egyik nagy klasszikus. Ebből csinált ő kettőt vagy hármat? Három lett belőle. Három lett belőle, talán. Igen. Igen. És, de aztán megkeresem a trilógiát, az pedig viszont már nem ez. Peti iszonyatosan termékeny volt egy időben. Igen. Mi van most vele? Hát aztán nyaral. Elhitta. Ebből nyaral azóta is. Igen. Na ez a művészeti aerobika. Ez egyébként komoly. Aztán meghívta magához a Hajdú, és ott valami végleg eltört. És ott valami végleg eltört, igen. Na jó, oké, Nikit próbáljuk előkeríteni. Gyerekek, bonyolultabb vele beszélni, mint a Fejérházzal. Több számot is kaptunk hozzá, de egyik sem az. Valószínű, hogy, hogy édesanyák, feleségek, gyerekek, szülők hívogatták sokáig, és többszörösen számot kellett változtatnia a Minikingnek, de ha megvan, akkor, akkor természetesen, természetesen fel. Ha a régi nagyok közül valaki esetleg hall minket, akinek még megvan Niki száma, igen, biztonság kedvéért. Vízilabdás. Dobjon már rá. Benne volt a szórásban. Vízilabdások, tornászok, bárki, igen, akinek Niki a Niki száma. Neki számom megvan. Mikori olimpia vagy? Mikori világbajnokság? 10 évvel ezelőtt? 10 éve. Az 2004-2008, tehát az ilyen Sydney, ugye? Nagyjából ott. Ott volt a mészárlás akkor. Ott volt. Ott kapott. Az aratás. Az aratás és a mészárlás, igen. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Azt nézem, hogy van-e valami friss, ami jó lehet. A Lurdi háznál dugul a forgalom. Ennek igazából az okát nem tudjuk, ami lerobbant autó lehet. Ezt írja egy hallgató, és ezért a Könyves Kálmán körúton a Lourdes irányában nehezebb a bejutás. Illetve van még egy, az pedig, ezt találtam, ez fontos lehet. Az Ülői elkerülő körforgalomtól nem messze a Pest felé vezető oldalon, 4 autó még mindig helyszínel, monorig áll a sor, kerülje mindenki. Ezt Emese küldte nekünk, mentén hatalmas dugó, és a Lurdi után kifelé van a baleset, már a Népligettől lehet ezt érezni egyébként, hogy lépésben halad a forgalom. Mit nézel, mit láttam? Annyira telefonál Anna, hogy... Ja, mert jó, hozzászámunk nem veszi föl, nem érjük most el. Ja. Nem tudunk vele, nem tudunk vele beszélni. Nem, most a borsos tokánynak a receptjét kapja meg éppen. Nem, azóta... Mióta kimondtuk, hogy felhívjuk a Nikit, azóta Laci és az Anna lelkiismeretesen próbálják előkeríteni. Tehát itt óriási munka folyik a másik szobában. Despacito koncertről jöttek hírek? Milyen volt? Valaki írt, nem írt? Hát, azok itt volt. Valszanak. Itt volt. Annyira kipörögték magukat. Daddy Yankee, Louis Fonky, itt voltak. És 10 000 ember előtt zenéltek. Azért az nem gyenge. Nem volt ismerő senki, nektek nálam volt, azt hitták, hogy jó volt, de más nem tudok nagyon. Hogy hányszor nyomadták le a Despacitót az évslágerét? És hogy feldolgozást nyomtak-e belőle, mert ugye mindenki feldolgozta, igen, tehát az egyébként tök vicces lett volna, ha előadnak valami metal verziót, vagy nem tudom, a magyar verziót belőle. Magyar Special Guest volt esetleg? Magyar Special Guest, hát figyelj, mindenki megcsinálta. Annyi, igen, annyi magyar feldolgozás van, mint az állat, tehát hogy akárki oda mehetett volna ezek közül. Hogy van most ez a YouTube kifizetés? Mennyi után fizeti, tudjátok? 1 millió megtekintés után. Tehát 1 millió megtekintés után látott ebből már valaha valaki pénzt, mondjuk a vloggereken kívül? Talán a Marika írta, hogy valami mennyi pénz jön be? Pénz, tehát hogy pár 10 vagy 100 000 forintot kapott, pedig azért nekik vannak nézettségeik bőven, tehát hogy ők a legnézettebbek. Pár 10 vagy 100 forintot kapott? 100 000. Ja, 100 100 000 forintot. Hát azért szerintem most az 5 milliárd fölött jár a Despacito. Körülbelül úgy állunk, igen. Azért az abban már csak van valami lóvé. Meg az nem a magyar YouTube. Na meg lehet, hogy igen, hogy azt is nézi a YouTube, hogy hol nézik meg. Tehát, hogyha Magyarországon nézik meg 20 millióan mondjuk a Peti klipjét, akkor a 100 000, ha 20 millió, nem tudom, amerikai megtekintés van, az lehet, hogy több. De miért fizetne többet a per kop egy amerikai állampolgárért? Azért, mert azt mondja például a támogató, aki reklámozik a csatornán, hogy mondjuk neki Amerika nagyobb piac, mint a magyar piac. Nem tudom, hát azért vannak furcsaságok ebben a szakmában, hogy ő mondjuk az amerikai piacra akar teríteni inkább egy fogkrém reklám, akármicsoda, nem? Kíváncsi ennek, hogy nagyjából mondjuk 4 milliárd megtekintés után mennyi pénz landol a számládon? Csak kíváncsiságból, hogy ez már dollármilliókban mérhető, forintban ez mennyi, körülbelül nagyságrendileg. Tehát mi az a pénz? Ez a senki gyereket. Tessék? Laci, hív fel a szájt! Hív fel, milyen jó lenne hívni. Hív fel a szájt, hogy körülbelül mennyi. Van egy jó koreai számú. És akkor én utána azt még leadózom, vagy már a YouTube figyel arra, és azt megküldi nekem adózom? Tehát én abból utána én abból adózom. Ez nem nyeremény, ugye? A szerencsejáték. Tehát Louis Fonsi és Daddy Yankee, ha nem ír soha többet semmit, ebből a 4 milliárdból ő élete végéig megvan, kapott mondjuk 10 millió dollárt, körülbelül nem tudom, milyen nagyságrendeket lehet ezért kapni, az 5-5 millió dollár, az abban meg vagy. Hát azzal elég szépen. Plusz még a koncertpénzek, nyilván nem ingyen jöttek tegnap se. Hát most a pamkutyáik csináltak valamit, amit megrázta a magyar internetet, és ami 4 millió megtekintés. Igen, hát nagyon népszerűek, nagyon szeretik őket az emberek. Nekem megmondom őszintén... Úgyhogy megcsináltak ezt a Louis Fonsi, Daddy Panky, Daddy Sonky, Fanky paródiát megcsináltak, tehát ők is egy Despacitot csináltak. És ami 4 millió megtekintés. Hát akkor azt mondtam, már van lóvé, nincs egy pamkutya számod. Úgyhogy erről nem nagyon beszélnek, azért nem is nagyon firtatom a magyar bloggereket. Ez ilyen, tudod, hát rájuk száll a nap, hát a nap még nem tudja, hogy ez mekkora lóvé egy bloggernek. Még sötétben tapogatott. Elmondják előadásba, holnap lavelledőrzést kapnak a nyakukba, az egészen biztos. A pénzről van szó, egyébként mindenki annyira szemérmes ebből az országban. Nem, sajnos nem tudjuk megmondani, hogy mennyit keresünk, de mindenki más mondja meg, jó? Igen, de azért nem is egy magyar példát hoztam, mert én sem szeretek más évbe turkálni, ezért mondtam, hogy egy Louis Fonsi mondja meg, hogy körülbelül csak a nagyságrendek érdekelnek, hogy oké, összehoztál egy nagy slágert, valahogy belenyúltál, te vagy Daddy Yankee, vannak dalaid, 4-5 milliárdszor lejátszották, ugye nem annyi ember, csak annyiszor játszották le, hogy körülbelül erre a YouTube neked mit mond. Nagyságrendileg ez mekkora tétel lett. Ti megnéztétek ezt a pamkutya paródiát? Aha. És kíváncsi, hogy mit gondoltok róla, mert óriási siker a neten, és én nem tudtam rajta röhögni, de én bevállalom, hogy bennem van a hiba. Nem, nekem se jött be most annyira, hogy jó, akkor... De nagyon nagy, szépak a számaik, tehát akkor gyönyörű. Igen, de szerintem egy picit húzza is, de tényleg nem akarok senkit, persze, tehát azok közül, akiknek tetszik, azok közül senkit nem akarok ezzel meg, de nekem nem annyira jött be. Korábbi dolgaik szerintem sokkal jobbak voltak, jobban tetszettek, és ez nem a tipikus, ez a régen jó volt, manapság meg más az igazi típusú. Nem lehet, hogy öregek hanyagás vagyunk már ehhez a fajta ilyen vlogger nézéshez. Hát ez nem vlogger, ez mondjuk ilyen irigy, hogy átírom a szöveget. Igen, átírom. Na jó, csak megmutat, most kíváncsiak, döntsenek a hallgatók. Én nem hallottam. Te nem hallottad. Én szűzfül vagyok. Az a baj, neked minden tetszik. Hát ha jó. Az a baj, hogy te saskabaré, szeszélyes és defektduó. Tehát te ezen nőttél fel. Bocsánat, de az jó is. Hát azért ne felejtsük. Az a baj, hogy neked fűre lépni ihos, te hangosan csapkodod a térdet. Ettől nem, de már vidámabb vagyok. Neked az Ádám is híves a sas, azért is az alapmű, sajnos. Tehát az a baj, hogy te nem vagy egyfajta referencia. Nem, azért, mert ez volt a jó. Feri ebből él, tehát ő nem teheti meg, hogy ne tetszen neki valaki a Csülök Fesztiválot. Képzeld el. Tehát az a baj, igen, az a baj, neked ők a társadalmi. Jön a defektduó. De hát ez mostani értem, biztos lehet, nekem annyira nem, tesz, nem mindegy, hát hallgassátok. Figyelj, hallgassuk meg, én csak azon gondolkozom, hogy lehet, hogy én öregszem, hát 4 millió megtekintés, az gyönyörű, tehát ez nagyon szép szám egy pampkutyának, vagy bármilyen vloggernek, vagy YouTube sztárnak, hát ez gyönyörű. Most tartanak 4 millió 84 ezer, és talán egy hetes a történet. Igen. Hát azért azok nagyon-nagyon szép számok. Na mutatom, figyelj, csak kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit szólt, de várj, ki még 4 nap? Ja, 4 nap alatt, jó, Laci integet, hogy 4 nap alatt, hát nincs is egy hete. Ki van még? Anita, aki még dönthet erről, hogy jó-e? Ferit egyedül nem merem a bizottságba bevenni, mert mi ketten nagyon cinikusak és kiégetek vagyunk, de te a te véleményed tudom, mert együtt néztük meg, és néztük, hogy a másik elmosolyodik, és nem tudtunk. De ne bennünk van a hiba, én vállalom. Nem mertetek egymás előtt, látod, a jó humor. Igen, a szekunder szégyenérzet annyira. Mert hogy a jó humor, és azt mondjátok, hogy nem állsz ciki, a Balázsnak nem teszik, akkor én se nevetek. Anitát mindenképpen kérdezzük meg, mert felmérések bizonyítják azt, hogy nagyon vicces. Na figyeld, megmutatom. Kocsmér. bocsi. Ugye csak miről szól, egy mondatban mondjuk el, rendőri igazoltatást karikíroznak, és megmutatják, hogy ma Magyarországon hogy zajlik az, hogy téged, ha igazoltatnak, mi alapján szúr ki a rendőr. Figyelj. Hallgass, Danita, te is, hallod? Az a, hogy a Feri már csapkodja a térdét. Még jó, hogy lehúztad a mikrofont. Neki jobb hangja van. Ez a jó. Neki jobb hangja van. Ugye, ugye? Na? Érdemeikkel ismerésem mellett mondom, hogy ez... Én is bírom a papkutyáikat, abszolút. Van olyan, amin tudok röhögni. Persze. Na? Négy millió megtekintés, négy nap alatt. Most mit, őszintén mit mondtok? Kíváncsi vagyok. Én vállalom, benne van, én nem, ezen nem tudok rögni, de azt, én ezt vállalom, hogy öreg vagyok. Figyelj, a megtekintési szám az nem mindig a minőségnek a hát nem, de az, hogy tetszik az embereknek, azért az annak a mérvadója. Itt most mi tetszik? Az, hogy itt ugye a sztori, amennyit én levetem ebből, ez egy rendőri... Tökéletesen értette ezt. Várjál, egy rendőri igazoltatás. Tehát itt most azért szeretjük annyira, mert azt gondoljuk, hogy a rendőrök ilyenek, hogy a 20-as táblánál 21-en megyünk. Ez is jó kérdés, jó kérdés, hogy a jelenséget szeretem-e, vagy magát a dalt, ahogy előadják. Az jó, érted? Mondom, hogy te azért, Anita, hallottad? Aztok, igen, hallottam, nekem tetszett. Szerintem vicces volt. A srácok jóképűek. Jó, de látod, hogy jó a lett. Látod, hogy jó a... Látod, hogy évekig a Happy-vel dolgoztál. Látod, hogy jó a felmérés? Látod, hogy jó a felmérés? Ugye, ugye, hát jó, értem, a Happy után minden felüdülését. Úgy leszek, mintha ezt nem hallottam volna. Jó, nem kell, nem kell rá válaszolni. Szóval szerintem jó. Szerinted jó? Jó, nem azt mondom, hogy most ebből világslágert csinálnék, illetve azt, hogy nem tudom, Justin Bieber ebbe is beszáll? Nem, nincs benne. Mert akkor eljuthat ez is a több mint 3 milliárdos letöltéshez, nézettséghez, egyébhez. Szóval szerintem lehet rajta nevetni. Egyszer meg lehet nézni, hallgatni. Az biztos, hogy rongyosan nem hallgatnám. Mindig az van, hogy benned van az, hogy miket láttál, meg hallottál már tőlük, és hogy van egy csomó olyan parodiájuk, ami mondjuk ilyen 8 milliós nézettségeket. Nekem ez az első tőlük, hogy én még szűz vagyok. Mikor azt mondja, hogy Ferinek van saját védája, neki ne tetszene egyébként. Ja, letépi a rendszám, ott a rendőrcsávó, ez jó? Ezt mondom, hogy az Irigy Hónajmirigy korszakában él. Nem, a Ferinek a szemlőt ilyenkor két dolog lebeg. Az egyik, hogy az Obergruppenführer úr rátelefonál, ha rosszabb magyar rendőrökre. Az a baj, tényleg erre azt mondja, hogy nem jó, nem ő csinálja a rendőrnapot. Nem, mert ez a rendőrök ellen szól, tehát nekem ezt most nem kell szeretni, ha a rendőrnapot akarom. Ja tényleg, értem? Nehogy azt te még megcsinálja, Dénes Tamás. Ő viszi a rendőrnapot. Ma mindenki kap egy kicsit. Felkészül Dénes Tamás. Most még időjárás jelent az EKO-TV-n, de már a rendőrnapra kiesett Rákóczi Ferenc. Na jó, figyeljetek, mindesetre a pamkutyáikat nagyon szeretjük. Ez egy nagy csiba volt. Fogadjunk, hogy rajta kapjuk 10:30-kor, hogy dúdolja a szobában majd. És most azt hiszitek, hogy ironizál. Már bulizik. Ez pedig neked majd egészel undorító. Félkérdszem pontosan. Jó. Jó. Most egy másik bolygón kell, hogy éljünk, azt gondolom. Félkérdszem pontosan, jövünk mindjárt. A hírek után. A Rádió Egyen. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Ébresztő! 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, gyerekek. Hát azt nézegetünk, hogy ki csinált még Despacito paródiát, és hát figyeljetek, ki mindenki, nem. Tehát ki nem, megmozdult a hazai popzenei élet, és most találtunk egy Szolnoki Peti, Rocker Zsolti, Kerozin Axel. Így van, szerintem. Hát tényleg csak a Nácsi Brunner hiányzik. Despacito a vad alatt befogó. Én nagyon szerintem Spiggy Boy remixet. Tehát azt még nagyon várom, hogy Spiggy Boy is újra feltűnjön, és csináljon egy Despacito remixet. Állítólag a Tibi, a kasza, ja. Elvitte kasza taxizni a Despacito egyik tagját. A Despacito az maga a zenekar, ugye? Te nem Despacitót vitt el taxizni, hanem Louis Fonsit. A Despacito az a dal. Vagy a hülye vagyok az a... Igen. Nem tudom, mennyire vágják őket. Hülye vagyok, jó. Jó, tehát a Despacito maga a dal címe, és ugye tegnap itt voltak a parkban, és a Daddy Yankee-t, vagy Louis Fonsit, valamelyik őket elvitte, és csinált vele egy interjút. És hát baromi jó arc volt. Na csak mondom, hogy ez egy nagy dolog, hogy nyilatkoztak magyar hírességnek, és lesz majd valamikor a kazataxiban. Ez szerintem tök menő. Meg ez jó dolog, nem? Hogy ezt ő le tudta szervezni, és megcsinálta pár nap múlva, gondolom feliratozza, ja, megvágja, aha, és akkor... Fonsit vitte? Fonsit, ez egy nagy dolog. Óriási, az hamarosan lát. Azt mondja, így van, Louis Fonsi egyedül velem forgatott Magyarországon a kasza taxiban. Mondom én, hát gyerekek, olyan infóim vannak, hogy mindent tudok. A magyar sztár életütő erén tartom az ujjamat. Részletek a riposztban. Na, csak mondom, Szolnoki Peti, Rocker Zsolt és Kerozin Axel dalocskája is itt van. Tehát ők is megcsinálták, ők a Szelidítót csinálták meg, mint Despacito. De ebből tudod, hogy tényleg mekkora sláger, hogy mindenki megmozdult, nem? Még végre egy énekes is. Jó, hát a Peti hangja, figyelt. Hát. De Rocker Zsolti van még ez? Tényleg? Igen. Sok sikert, én nagyon szeretem. Van is sok vadállat, és van sok amigó. Ez a Szelidító. Az ez megvan, hogy a Peti hangja állva hagyja. Hát jó, hát ez a Louis Fonsi. Louis Fonsi. Van is sok vadállat, és van sok amigó. Meg a vadállat Szelidító. Mondjuk jó, mint bármelyik bombonszám. Most csinálják az új lemez, figyelj! Tényleg? Mind a kettőket imádom külön-külön, de a bombonra nincs magyarázat. Most találkozom. Bocs, Tomi. Imádom, de tényleg, mind a kettőket. Hát a Petit is imádom, akkora énekes, hogy az... Nagyon szeretem a Petit. Romlott boccalival, végül minden szenyorita felsikoltott, mert az óriás kígyója kilógott. Szelidító, Szelidító, ez a Szelidító, akad néha-néhány moszkító, moszkító, de mégsem marják, híre se a lábam, szúlyog ellen itt a strand, papucsom nálam. Szelidítő, Szelidítő, vadállat szelidítő, egész évben csak vadállatokat szelidítő. Jól összerakták egyébként, jól összerakták. Szín volt a nyárban, Rokes Loti szólnok, innen kerozin a házban, házban, házban, házban. Szelidítő. Jó, még Despacitóban Szelidítót. Hát, már megy egy ideje. Szelidító. Ez nagy 69 ezer megtekintés. Az nem is, szegényeknek nem is annyira sok. Nem na, is annyira majd, sok. Egy kicsit majd megy följé. Na, elküldték egyébként vloggerek nekünk, akik használnak mindenféle YouTube megtekintést, és fizet nekik a YouTube-ot, hogy átlagban kb. $1.5 per ezres nézettséggel lehet számolni. Ez a végleges összeg, ami a számládra érkezik. Nagyon sok összetevője van, és sok mindentől függ, de körülbelül ez az ár, tehát $1.5 per ezer. Tehát akkor röpke fejszámolás, Ferenc. Parancsolj. 100 ezernél. 100 ezernél $10, 1 milliónál $100, 10 milliónál $1,000, 100 milliónál 10 ezer. Úgy van, meg vagy. Már majdnem meg vagyunk. Mennyi a 4 milliárd? Mit tudom én? 3 millió. 3 millió dollár. Igen, körül 3 millió. Most nem verhetlek meg fejben egy ilyen gyorsan. Hát Ferinne jobban nem számol senki. Ha most megcsinálom számla nélkül fel. Annyiért, akkor jövök meg számla nélkül, mert abból baj van. Azt nem csinálják. Rendőr nap zsebbe, 2 kiló hápáson. A rendőrségnél milyen vagy zsebben? Amíg az is így. Hát az milyen lenne? Megyek most egy navos bulira, zsebbe 2. Ezredes úr. Játékig vagytok a nav... Akkor csak számlás. Na, de számoljuk bár. Tehát $1.5 per ezer. Akkor a 4 milliárd az, akkor jól kell, hogy számoljak, hogy akkor az 4 millió. Hogy akkor az sok. Na, de most tényleg segítsetek, hát ti sokkal jobbak vagytok matekból. Hát ha 1.5 per ezer, megtekintés, akkor a 4 milliárd megtekintés az 4 millió. Hülyeséget mondok? 4 millió dollár. Ha? Tehát ketten kaptak mondjuk 3 és 3, amikor számoljuk 6 millióval, tehát körülbelül keresek ezen 3 és 3 millió dollár. Van 4 milliárdos megtekintésünk, akkor mondjad, és már itt van előttem egy nagyon egyszerű eszköz, úgy hívják számolni. Ha 1 dollárt kapsz per 1000-rel, ha 1 dollárt, másfél dollárt kapsz per 1000-t, akkor a 4 milliárd megtekintésért kapsz te 4 millió. 4 guriga tesa. Jó van. 4 guriga tesa, forintra számold, hát most gyenge a dollár. 4 millió szorsz 300, mennyi most? Most be a 260 mondjuk. Lesz az 250 is. Sortolod a dollárt, valadék. Sortolod a dollárt, ilyeneket csinálsz, és nem mondod. Ez 1 milliárd forint. 1 milliárd forint. Meg egy 40 milliócska, még ott van a végén. Jó, hát figyel, az befizeted. Az emlőzi, mikor cashbe kiveszed, azt levonja a bank. Tehát körülbelül nagyon, nagyon enyhe számítások szerint egy 1 milliárd 200 millió forintot kerestek ők ezzel a dallal, ami csak a YouTube. Hát aha, ugye még nem a jogdíjak, meg még a fellépések, meg hát ilyenkor nyilván van egy 50 ezeres gázsid, ugye annyiért mész fellépni, mondjuk euró, vagy 10 000 euróért elmész, de hát az most fölugrik. Bár ha parkos bulikat vállalnak, akkor azért annyira nem ugorhatott föl. Miért? Mit tudod te, mennyiért jöttek? Hát maximum 10 000 ember fér be, mindenki befizetett mondjuk 5 000 forintot, hát akkor azért nem lehet, mit tudom én, 1 millió dolláros gázsijuk. Vagy 500 000 dolláros gázsijuk. De oda még jöhet plusz szponzor, aki elhozta őket, hát az abban még lehet egy kis lóvé. De az biztos, hogy nem lesznek nálunk az Orci kertben. Honnan tudod? Ha bár nem, honnan simán lehet egyébként, hogy 20 év múlva jönnek. Sandy után. Már letűnt korszak. Sandy, Damien, Despacito. Nem, abátyám, mert az akkor az főzenekor. Maka, az nem jó, igen. Kezd. Despacito kezd délután 4-kor. Délután 4-kor. Még ahogy jövök, a bogrács gulyáshozás zsűrizése előtt. Előtt. Na, gyerek, akkor ezt kiszámoltuk egyébként, de jól összetettük. Atomfizikusok írja valaki. Ez nem fizika, 4 ez milliárdból matek. Vegyetek le 3 darab dullát, vagyis 4 millió. Bali, jó voltál, fejszámos, hogy Zsolt. Hát jól számoltunk akkor. Azért, mert van az egyszerű bút, érted? Ha? Akkor fekete listára. Ne, Viber, van már Viber fekete listád is van? Nem, minden oké. Okay. Minden oké, okay, meg vagyunk. Tényleg el kell kezdenem vloggerkedni, gyerekek. Kéne csinálod valami. Tényleg. Miért nem akarok ebből pénzt keresni? Milyen tartalmakat képzelnél el? Csak nem akarsz beletenni melót. Na jó, ez is igaz. Pénzszívesen keresek, csak túl sok melót nem akarok ebbe beletenni. Legalább hallgatókkal legyünk őszintén. Tenisz tippek Balástól. De hát az adom én ingyen itt a rádióban. Tenisz oktatás. Ja, tenisz, azt hittem, hogy penisz. Milyen? Jó, lehetszínesítsd el a teniszpálya vagy pénisztálya, jó? Mert erre még azért nem indítunk vloggerkedést. Figyelj, azért nagy meló, most pont a Forbes-ban olvastam, mert volt egy számra is fontos vonatkozása a Forbes-nak. De nem ez. De hallottál erről valamit, erről a Forbes-os sztoriról? A Forbes-ról? Forbes. Nem, van egy Majka meg egy hajós interjú a Forbes jelenlegi számában, és a nagy vloggereket is megszólaltatják, az első 10-et. Aha. A Szirmaiékat, meg sok mindenki mást. A nagy vloggereket. Hát akik most csak az időszűkében nem. És azért nem sorom fel a nevüket, mert nem akarok benneteket untatni. Hogy ez óriási meló. Tehát, hogy tulajdonképpen a nap 24 órájában te azon gondolkozol, hogy mi legyen a következő tartalom, azt megvágod, utómunka van, tehát ebben élsz, rengeteg melót tesznek ebben, tehát mindenki azt látja, hogy a csávó beszél, meg jó videókat tesz föl, de egy borzasztó nagy meló van ebben. Tehát, hogy azért ez nem olyan egyszerű, csak úgy, ráadásul menedzsered, a saját magad menedzsere vagy, el kell, hogy a tartalmat ki kell szolgálni, a szponzort, ha olyan tartalom van, ami találkozik, akkor jól kell tudni kiszolgálni, kreatívnak is kell lenned, tehát baromi nagy meló egyébként egy ilyen vloggerkedés. Nincs mögötte stáb, gondolom, vagy mondjuk van egy kamerás. Nem, ezt saját maguk csinálják a legtöbben. Mi? Tehát felveszi, megvágja, összerakja, kitalálja, értékesíti, tárgyal. Írdatlan, érdekelt a cikkel, olvastam, írdatlan melót tesznek bele. Hát és gyakorlatilag már a YouTube-on keresztül be lehet futni. Úgyhogy nem vagy benne a tévében, nem vagy benne a rádióban. Tényleg karriert lehet építeni, és lovét is keresni. Hát abszolút, persze, hát ez a saját tartalom, ez egy komoly jövő. Hát ezt már Amerikában is csinálják. saját stream szolgáltatásokat csinálnak már sztárok tulajdonképpen, már nem kábel tévére fizetsz elő, sőt, ugye kiderült, hogy Amerikában már folyamatosan mondják le a kábel tévé szolgáltatást, nem tudom, évente hány százezeren szabadulnak meg a... Megnézni kábel YouTube-ban a kedvencét? Igen. Vagy olyan előfizetést csinál, amit már saját magának válogat össze. Az Ellen DeGeneres is elkezdett egy ilyen amerikai stream szolgáltatást csinálni, úgyhogy tehát ez abszolút. Ja, mondjuk, abszolút mondjuk, ez mondjuk, nem a semmiből jön. Jó, tehát, hát persze neki van egyfajta tévés előélete persze, hát ő egy nagy talk show sztár. És neked is. Van. Nevezzük a... Egyfajtán. Micsoda, az RTL Goldaszkon, az RTL Goldaszkon. Azt egyébként azután az, neked nincs jogdíj. Az Bali életművének összesítése az RTL Gold. Néha egy-egy vágóval, meg Fridivel megspékelve. Hogy te elmélkedsz valami, tehát mindig egy kérdést körbeállsz, és elmélkedsz, és legyen mondjuk az a tévének a neve, hogy... De YouTube, tehát egy YouTube-on adjuk, tehát nem saját tévét, hanem YouTube-on csináljuk. Sminkasztal. Na, rohagy. Vagy persze, manikűrtipek varázsolni. Persze, igen. Használjátok ezt az alapozót, én nagyon szeretem, ez a kis bronzos alapozó, nagyon bejött. Most kipróbáltam egy szintelen körömlakot, gyerekek, így működik, istenjektől a köröm. Még mi legyen, persze. És úgy kezdődjenek majd a megszólalások, hogy a bejelentkezések, hogy jövök be, és akkor kicserélem valamelyik kiégett izzót. És sminkasztal Balázsra. De miért pont egy sminkasztal? Tehát miért nem egy vaskóhóból jelentkezem? Vagy van, mert ahogy nem érted. Tehát miért akarsz leültetni? Szeretném a kérdés, hogy te válaszolnál. Tehát miért akarsz egyből egy, miért nem ültetsz be akkor egy női kozmetikába, vagy egy ilyen egy hajondoláló alá, érted? Egy hajbúra alá, és akkor hajtippek Balázsra. Mert valószínűleg köszönöm, hogy ennyit nézel ki belőlem. Érted, az olvat acél előtt ott állál, még nem hegyek hátrébb? Még hátrébb? Még hát elég? Jó, ez a vaskó, de most ez egy vaskó? De most ez nem egy kőszínbány? Az alapá? Ez a vas... Ja, jó. Lapát? Jó, ez okay. A nyele? Jó, most akkor lehet, hogy túloztam, de a vaskó és a sminkasztal között van azért egy egészséges átmenet, érted? Tehát azért ez jó látni. Egy közepes utat azért, vagy egy középső utat tudunk találni a kohó és a sminkasztal között. Balácska, a Balácska. Akkor Pékség! Balács! Emlékszel a Balácsra? Jó, oké, sziasztok! Balácska vagyok, ma megmutatom, hogy kell csinálni. Pedig itt a részecske gyorsító. Nem, Balácska vagyok, ma a tepertős pogácsát mutatom meg még. Balácska, kalácska! Na jó, hagyjám! És ne felejtsétek el! Balácska, kalácska! Ha itt van Balácska, készül már a kalácska! Két napot mindenkinek! Majd újabb csodásnapra villatunk. Balácska, kalácska, erre jut eszembe, reggeliztem ma már? Még nem? Hát akkor nézzük. Nem áll. Balácska, kalácska. És akkor pék tippeket adnék? Igen. Hogyan erjezd a kenyeret a kovásszal? Hogyan lesz? Jó, pék sütik a kakaós csiga titka. Balácska, kalácska, ma körbe járjuk a kakaós csigát. Hát nem vagyok annyira autentikus ebben, az a baj. Ebben sem. Pedig egy kakaós csiga körbejárás, azért érted? Az én alternatív valóságomban, ha te körbejárnál egy kakaós csigát, az jó, azon jól szórakoznál. Csak hát, érted, mire gondolom? Körbejárjuk a kakaós csigát, és elindulnék a tűzőszor. Olyan jellegű is van egyébként, olyan jellegű vlogger is van, aki ilyen témákkal foglalkozik. A legbetegebb oldal, amit most láttam, az arról szól, a Laci küldte, hogy lefotózhatod, amit kakiltál, föltöltöd egy oldalra, és mások, akik fent vannak ezeken az oldalakon, pontozzák. Érted? 1-10-ig. Megnéztem egy pár pályaművet. Pontozzák. Van egy ilyen oldal. Tehát te benevezel, te és Mr. Kaki. Igen. Feltöltöd az oldalra, és várod a lájkokat és a pontokat, hogy hány pontot kapsz. És van a napi első, van heti első. Tehát, hogy... És akkor megmondják, hogy állag, hogy nézi színvény, belepontozza más, aki nézi. Kukorítás, érted, mennyire kukorítás. Beteg, hol tart a világ? Egy fél óráig azért nézegettem. Ez nem rossz. Nem. Elszörnyülködve, hogy hát megérett a világ a pusztulása, de ha már ott voltam, akkor megnéztem. Nem akarok ilyen témában, csak mondom, hogy már van egy ilyen oldal, ahol ezt föltöltheted, és várod a pontokat reggel, hogy úgy indul a napot, hogy 8 és feles pontot kaptál. A 10 a maximum. Az egy szép pont, és Argentinából lepontozza neked Juan. Érted? Kellene neked egy másik személyiség tudják, hogy te vagy, de a nagyon sok személyiségem van. Egy másik személyiség lenne. Tehát, hogy lehetnél például tényleg az, hogy ez a klasszikus szuperhősös sztori, hogy ugye van egy civil életed, ez rádiós műsorvezető vagy, tévés személyiség vagy, stb., de van egy másik, amikor leszáll az éj. De vagy, az a baj, hogy ez egy csomószor nappal is előjön, hogy ez a fajta személyiség. Előtör. Batman, Spiderman, vagy ugye McNutt, Stroman, és akkor te lehetnél mondjuk Figyman. Figyman. A szuperhős. Az éjszakai? Igen. Tehát vége, lemegy a nap, Balázs eltűnik, és jön Figyman. És előjön Figyman. Fölhúzod a nyakadról a bört. Igen. Úgy is már kezdek egy kicsit francia buldogosodni a nyakam, hogy öregszem, fejemre húzom, úgy és elindulok Figyman. Éjszakai csak kis videókat csinálni. Itt van Figyman. Így van. És felfedezi az éjszakai Budapestet. Bézs színű garbó lenne. Igen, fortulás hajam lenne, bézs színű garbóban lennék, és én lennék Figyman. Ha leszáll az éj. Jó, na őszintén. És ez lenne egyébként az eredetiség benne, hogy mindig, amikor leszáll az éj, akkor csak éjszaka, 10 után. Csak éjszaka bukkan elő Figyman. Így van. Jó, azért az előbb említett versenyre beneveznétek, hát ki hány pontot kapna ma reggel? Feri? 8-as vagy? Nem, ma nem voltam. Nem voltál? Képzeld. Jani, hány pontot kapna? Mire? Hát hogy, az előbb mondtam egy tök jó sztorit, nem figyelsz? Arra ma még nem, egy... ma még nem tudnának pontozni? Hát... A vegáknak tudod hetes. Milyen. Látni akarom. Légy egy hetes. Egy jó, az a baj, hogy várja, a sajátskálamon hetes. A legdurvább, amit látom, 1-10-ig pontoztak, és láttam egy másfeleset. Szerintetek az hogy nézhetett ki? Másfél pontot kapott. Csak mondom, megmutassam az oldalt. Jó, de csak egyszer. Az a baj, nekem, ha mutatnak egy ilyen oldalt, na, gyere, annyira beég, hogy évtizedekkel gyere később át is látni fog. Gyere át az én gépemhez. 9 óra van pontosan, jön hozzánk, Juli? Jön. Ez jó, ennek örülök. Két hete volt, igen. De nem voltál. Egy nagyon jó sztorit hozott 2 hete, és Eltogonnak is van egy folytatása. Na, mindjárt meghallgatjuk, Julival folytatjuk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 4:10 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. Rihanna, ő volt az. Ő volt az? Ő volt, aki elkövette ezt a kis dalocskát. Olyan szép felvételeket láttam, raktak egy sasra egy GoPro-t, képzeljétek el, és láthatod, hogy mit lát a sas, amikor repül, és rájöttem, hogy nagyon jó lesz sasnak lenni. Egy csomó nyugdíjas. Ő már nem repül ott. Igen, ő már nem úgy repül, az Alpok felett repült a sas, és gyönyörű felvételeket mutattak. Na mindegy, csak elgondolkoztam, hogy milyen jó lehet. Majd egyszer néz ki repülés közben az ablakon, ugyanez. Oda repül, szóval akarsz, te vagy a sas, és sas vagy. Érted? Hát ez fantasztikus lehet. 19. születésű, jobbágyék mérnek Tomi Kacska küldte nekünk. Köszönjük szépen. És Salgótarjám, Amerika Somos kőfalú felül érkezőket rend Éber őrei. Jó a műsor. Máté fiam küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szerinted egy sas örül annak, hogy ráraknak ki kamerát, és azzal kell repülnie? Mi szerintem nem zavarja. Hát nem zavarja. És könnyűcskét. Csak megérte. Aha. Hát megérte. És várj, meg hát ha nem viszi vissza, akkor övi a GoPro. Igen. Hát nem? Hát lenyúlja a GoPro-t. Hát ez ilyen idomított sas volt, gondolom. Repült egy kicsit, és akkor visszajött, igen. Hát ez egy pici kis GoPro, nem kell nagyra gondolni. Jó, nem olyan nagy. Nem kell nagyra gondolni. Van, de... Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Juli. Hello, Juli, jó reggel! Ciao! Juliska, hello! Mi újság van, Juli? Milyen idő van kint, azt mondj gyorsan. Hideg, meleg, jó? Jó, most már kellemes, igen. Melegszik? Jó idő van. Hétvégén voltunk 12 éves házasok a férje. Azt a mindenség itt neki, mennyire nem érdekel. Óriási nyugdíj volt. Figyelj, ilyen elcseszett házassági évfordulónk nekünk még nem volt egyszer sem. De majd még lesz. Pontosan egy év múlva. Mi történt? Ünnepeltétek? Hát elmentünk, megünnepeltük, igen. 2014-ben volt utoljára olyan, hogy el tudtunk szökni kettesben. Valahova elutaztunk. Az Ecseri út. Voltunk mi már Vecsésen is egyébként. De hétközepén lefoglaltam Visegrádra egy vasárnap éjszakára, mert akkor volt ugye... Ó, de romantikus! Hát igen, hát egy éjszakára egy lakosztályt, hogy akkor elmegyünk, ünnepelünk, borozgatunk, kicsit sétálunk. Bobosztok. Bobozunk, elmegyünk Visegrádra. Várjátékokon kardoztok egyet. Akár. Vagy bármi, ami nem hétköznapi. Miró meglátogatja a kazamatákat. És? Hát délben leadtuk a gyerekeket, pontosabban édesanyám jött, értünk, beszálltunk a kocsiba, tudták, hogy Visegrádon van például egy olyan tó, ahonnan ki tudod fogni a pisztrángot, és utána megsütik. Hogyne? Hát ezt én mondtam neked. Nem. De. Én tanácsoltam, tovább mész, nem mész fel a vár felé, hanem tovább mész egyenesen. Na hát nem tőled hallottam, de mindegy, az a lényeg, hogy elmentünk. Ugye nem fogtunk pisztrángot, meg nem is pecáztunk, csak ettünk egy tök jó pisztrángot, meg vadételeket, meg mindent. Megérkeztünk Visegrádra, megrendeltük a mojitónkat, kiültünk a medence mellé, beborult az ég, elkezdett szakadni az eső, és hát nekem nem kell sok ahhoz, hogy... Hát lesz volt a természet, nem? Hogy nem hát, kéne ezt ünnepelni? Hát kéne gondolni. Eltűnt a nap, jött a vihar, viharfelhők gyűltek felettetek. Ez ilyen? Elég az hozzá, hogy egy másfél óra múlva nekem a Miró a fejemet tartotta a WC fölött. Miért? Igen. Megártott a pisztránk? Nem, olyan migrénem lett. A vihartól? Ne, igen. Ja. A vihartól. A 12 évtől. Összegeztétek is, átbeszéltétek a 12 évet. A hidegfront, és annyira megcsapott, hogy rosszul lettem tőle, úgyhogy ennyi volt az egész nagy ünneplés, elmentünk Visegrádra, és én végighánytam a vasat. Ja, biztos kicsit szóltál a pincének, hogy turbosítsuk azt a kis mohítót, egy deci rumot megpróbáltál bevágni. És ne kelljen már szexelni. Igen, kamuhányás. Azt nem mondta, hogy nem volt, lehet, hogy mi azt mondta. Na, már térde. Szeretem, drágám, amikor ilyen kiszolgáltatott vagy. Hányjál csak nyugodtan, de addig én itt mazatolok mögöttem. Egyébként szívem, nekünk nem kell adnom ahhoz, hogy mi mazatoljunk egy kicsit. És akkor nem is volt semmi, egy ilyen brutális hányás, és akkor véget ért az évforduló? Másnap egy ilyen laza kicsek 10-kor, egy interkontinentális reggelivel Zala felvágott a kesergőben. Főtojással romlott retekkel a kesergőben. Hát volt egy jó ebéd, meg hát aztán... Másnap? Nem, reggel. Hát vasárnapról beszélünk, tehát én tegnap jöttem dolgozni, emlékszel? Ja, hogy este, hogy korán reggel, akkor kicsakoltatok és jöttetek? Igen. Hú, ez tényleg elég nyomorultul hangzik. Én azt hittem, hogy legalább akkor hétfőn volt valami kis séta. Nem, hát akkor is szakadt egyébként az eső, úgyhogy nagyon-nagyon sétált. De az esőre sokkal jobban harapnak a pisztrángok. Tehát, hogy... De egyébként mindig hánysz, amikor hidegfront van? Előfordul, igen. Igen? Hát, ahogyha beüt a migrén úgy istenesen, akkor igen. Mert azt hallottam, hogy valakinek fejfájása van tényleg, de hogy annyira migrénje legyen, hogy hányan, és akkor sötétített szoba, tehát akkor semmi nem segít. Nem nagyon. Aha. Úgyhogy ez most így szarul jött ki, hogy pont ez az egyetlen egy este így telibe találta, de hát istenem. De a boldogságotok azért töretlen, ugye? Hogyne, persze. Jó. Mert hát azért voltak kellemes percek. Amíg itt ad a mojitót, mert addig nem hánytam. Vagy amíg odaértetek a szerpentinen. Amíg elment horgászni a Miró. Hát nem, volt egy óra, amíg beütött a migrén, azelőtt ezért ezt. Ó, a fölnéztél az égre, és azt mondod, jön a hidegfront, nem sokára migrén nem lesz. Most vagy elrabolsz a szobába, vagy utána már csak hányni fogok, és Miró azt mondta, rendben, akkor induljunk a szobába. Na jó, akkor egy kicsit megünnepeltétek azért. Megünnepeltük, persze, hát volt egy jó ebédünk. Igen. Jó, én tudom, milyen ez, amikor az ember valamire készül és elrontja, tehát nekünk most a nyaralásunk ment tönkre, úgyhogy nekem nem mond. De akkor el kell menni újra, ez egy jó apropó, hogy újra leadjátok a gyerekeket, és neki menjetek. Aha, jó, oké. Okay. Nézd meg a köpönyek.hu-t, hogy milyen idő lesz. Szerintem ez egy hasznos. Szerintem ez egy hasznos dolog, hogy elolvasod előre pénteken, hogy lesz-e hidegfront vasárnap. Magatok a kalucsnit. De az idei év valahogy nem jött ki nyaralás szempontjából. Amikor elmentünk, mi mondtam a srácoknak, lementünk Balatonra, legalábbis az két gyerekkel én egyedül, 4 napból 3-an szakadt az eső, úgyhogy na, klassz volt a két gyerekkel összezárva. Mindig csak a családi rendezvények emi. Ez itt a jelleg mi? Na jó, hát akkor menjetek el újra és ünnepeljétek meg. 12 évet meg kell, hát nehogy tudj egy hideg front ezt telibe vágja. Hát elmentek újra. Majd talán egy másfél-két hónap múlva. Szívesen mondok még tippeket, hogy hova menjetek, amire aztán később nem emlékszel, hogy én mondtam, de nem haragszom a pisztrángostól miatt egyáltalán. Szívesen mondom. Google Maps mondta. Igen, a pisztrángostól? Igen. Tényleg jó egyébként. Gyerekek is kifoghatják a pisztrángot. Igen. Tök menő. Bedobod a botot, azonnal jön a pisztráng. Csak ha már bedobod, nem adhatod vissza, mert a bőr miatt elkap valami fertőzést a hal. Jó. Tehát ha kifogod, akkor már nem akkor teheted vissza, akkor már meg kell lenni, vagy oda kell valakinek adni, aki megeszi, mert elfertőződik az állomány. Húha. Ami emberi bőrrel fertőzött pisztráng. Jó, hát... Akarnál olyat tenni, amit én összefogdostam? Nem, hát más se akar, ezért odaadod valakinek, és akkor ő már nem kell, hogy visszategye, és újra kifogja. Jogos. Ugye? Na! Na, figyelj, hát amikor ugye nem voltál itt... Nem. És akkor én arról meséltem, hogy rendszeresen szóba elegyedek emberekkel a BKV különböző járatain. Nem ez a lényeg. Kérsz egy kis aprót, egy Sofit egy kis aprót. Nem. Általában idős emberek szoktak megszólítani, mindenféle témával beszélgetek velük. Van, aki az unokájáról mesél, aki külföldre költözött. Hát egy interaktív személyiség, vagy ez nem baj. És hát szóba elegyedtem múltkor egy elég érdekes nénivel, aki arról kezdett nekem mesélni, hogy szerinte az én, hogy is mondjam, asztrál testem az meg van szállva, azért vagyok ilyen fáradt. Bár én szerintem nem tudok fáradtnak, de szerinte én fáradt vagyok, és mindenféle praktikákat mondott azzal kapcsolatosan, hogy... De az öreg már nem tágított. Nem. Ráköpött egy 500-asra, homlokodra nyomta. Hogy hogyan kellene az én asztrál testemet megtisztítani, meg hogy hogyan tudnék én ellenállni ezeknek a támadásoknak, hogy kell elképzelni ezt az asztrál test támadót, aki általában éjszaka látogatja az embereket, hogy ez egy szürke ektoplazma, ami megjelenik az ember fölött. Ektoplazma. Igen, és akkor rászáll, és akkor behatol az ő asztrál testébe. És de ezért nem kell magukban motyogó emberek mellé odaülni. De nem lehet, hogy csak elfáradt, hogy mindig csak azt áll, és akkor... Úristen. Ki kéne ülteti, nem? Hát oda megy, azt áll, hát érted, Deci, ültesd le. Na és jönnek az asztrál támadók, továbbra is zaklatnak. Tehát, hogy menjél egy asztrál testtisztítóhoz, ezt mondta. Akár, igen, vagy tudatos gyakorlatokkal egyébként én is el tudom csípni ezt a támadót, hogyha elkapom azt a pillanatot, amikor az ébrenlét és az elalvás között van egy ilyen mesdje, és akkor én elcsíphetem. Miért gondolom azt, hogy mindannyian megőrültünk így 40 felé? Érzitek azért ezt a stábot, hogy ez nem százas, tehát mindenki teljesen kattan, totálisan őrültek vagyunk. Mindenki kicsit a saját valóságában utazik, azt mondja egész reggel, és néha találkozunk, de tulajdonképpen mindenki teljesen kettős. Mindig megvan a saját kis szekerét. Teljesen kettős mindenki. Hát nem mindenki a saját történetéből építkezik. Mazatom! Valami összetört. Feküdj mellé! Feküdj mellé! Azt a mindenit, de nagyon hú, gyerekek, valami összetört kint a konyhában. Bizony. Üha. Leesett a pont. Remélem nem a Swarovski poharam. Nem száradt meg az ultráskő? Bocsánat, egy kis kitérő. Igen, ja, szóval igen. Elmentél akkor valaki? Igen, gondoltam, hogy hát ez témának se utolsó, úgyhogy gondoltam, hogy elmegyek, utána nézek, hogy akkor mi a helyzet az én asztráltestemmel. Az én asztráltestemmel. Úgyhogy megkerestem Vito Boszorkányt. Miért nem lehet egyszerű, hogy Krisztiánnak vagy Kornélnak hívják az én emberek? Vito Lajosnak. Lajos az természetesen Vitónak hívták az öreg boszorkánymester. Vito Boszorkány nagymestert. Vito Boszorkány nagymesterrel én már korábban beszélgettem, és ő nem az a, hogy is mondjam, élőgerinc műtétes nagyon föltől elrugaszkodott alak. Ő hiszen asztráltest tisztítással foglalkozik. Tök érdekes az egész pasi, mert hogy nagyon lila témákról is nagyon összeszedette, nagyon koherens, nagyon logikusan tud beszélni. Értelmes, nem egy frabátó. Igen. Így van. Nagyon érdekes pasi volt. Őt se kell hívjuk többet. És a boszorkány körökben egyébként nagyon-nagyon magas polcon van. Ő tanítja is a boszorkányságot, mindenféle tereket tisztít, démon tűz. Aha, azt a egy Dumbledore. Igen, Szala írja, hogy jó, mintha multiplának hívnák. Vito, ugye? Sokkal jobb. Mr. Multipla, segítsen, tisztítsa meg az aurámat. Szóval igen? Vito fogadott engem, már a sarkon éreztem a füstölő illatát, úgyhogy elmentem hozzá egy kis, hát hogy is mondjam, egy ilyen felmérésre, mondta, hogy hát ez nem úgy van, hogy ő 10 perc alatt engem lezavar, hanem arra készüljek, hogy ez egy ilyen másfél-két órás beszélgetés lesz. És nagyon érdekes volt az egész, Hapsi egyébként, hát... Egy körülbelül olyan magas, mint én. Úgy néz ki, mint egy rocker. Egy ilyen nagy amulett volt a nyakában. Ez a hosszú haja, aha, hosszú haj. Mindegyiknek igen. Komolyan. Igen, hosszú haja volt. Kavaszaki felvaró a hátán öltjék. Persze, oszciános pólóba. Fekete pólóban volt. Akelás kitűzővel. Fekete pólóban volt, fekete nadrágban. Fekete zokniban és strandpapucsban, ami kicsit fura volt, de nem érdekes. Az egész lakása ilyen egyiptomi relikviákkal volt. Aha, egyenesen hurgadából minden. A hurgadai bazárból. Volt még egy Anubis traveres poszter. Nem, mondta. Körbevágva, az Anubis levágva. Nem, mondta, traver. Hogy ez neki azért jelentős, mert ugye ehhez ő érzelmileg kötődik ezekhez a tárgyakhoz, ugyanis ő 4000 évvel ezelőtt oda született, és azóta. Basz, a magával hozta nyilván. Hát van ilyen, ebbe hiszek. Igen, tudom. Igen. A lényeg az, hogy leültem Vitóval beszélgetni, aki egyébként egy csomó minden érdekességről beszélt nekem. Az én esetem kapcsán elmondta, hogy spontán asztrál projekciója az embernek, 3-4 is van ez élete során. Spontán maggömlés? Vagy... Igen. Spontán asztrál projekció. Ez mit jelent? Tehát, hogy kivetíted valahova? Kirepül a testedből az asztrál testet. Elhagy téged, ez általában álmodban történik meg. Ez egyébként egybecseng azzal, amit a nő mondott. Beszélt egy nagyon titokzatos ezüstfonáról? Ezüstfonáról? Igen. Nem, arról a nő mondott, hogy a köldökén keresztül jön ki az ezüst. Mondom én, megtalálom ezekkel a hangot. Nyugi, nyugi, én ezekkel megtalálom. De most, hogy mondod, a nő mondott erről, igen, hogy egy ezüst fonál. Mikor metróztál úgy, hogy ezzel a nővel én is találkozom. Azóta ott ül, 30 éve. Igen? Igen, hogy egy ilyen, ez igen, hogy hozzád kötődik az asztrál testet. Ugye, hogy mondok olyat, amivel megreplek benneteket? Az ezüst fonál, ez fontos lesz még a történetben. Vito nem mondott ilyesmit, Vito azt mondta, hogy egyébként álmodban, illetve mondjuk, hogyha halál közeli élményed van, akkor vannak ilyen asztrál projekt, de hogy az asztrál testet tudatosan irányítani, ide-oda vinni, azt nem nagyon lehet, az iszonyos sok gyakorlást kíván, úgyhogy valószínűleg engem, hogyha látogatna is valaki, az nem egy asztrál test ilyen vámpír lenne, hanem egy démon. Aha. Mert hogy a démonok azok jönnek és behatolnak, és akkor azt néha az ember érzi, hogy simogatják. És ha már a behatolásnál tartom, van egy kedvenc hotel, a Szent Ibis Hotel, a jogomra portással. De hogy ne aggódjak, mert így rám nézett jelentőségteljesen, és azt mondta, hogy nekem nincsenek démon parazitáim, úgyhogy nem kell féljen. Démon parazita, ez menő. Nem. Tehát, hogy nincsenek rajtad élősködők, nincsen. Az asztrál testeden, az vagy testedben. Sem az asztrál testeden, uh-huh. sem semmi, mert nincsen élősködők. Démon galand. Mert hogy nincs. Mert hogy erősek az energiáim, és erős az aurám, úgyhogy engem nem kapott el semmi ilyesmi, úgyhogy ne aggódjak, mert semmi sem szívja az energiáimat, de hogy kétségtelenül egyébként vannak ilyenek, hogy valakire ráakaszkodik egy démon. És akkor nem derült, hogy mitől vagy fáradt, vagy hogy... Én nem vagyok fáradt, nem, vagy fáradt. Nem vagyok fáradt, csak a nő mondta, uh-huh. hogy ő szerinte én fáradt vagyok. Szerintetek ez a nő és a Vito összejátszik? Van egy BKV-s futára nő, és a nő küldi a Vitóhoz az embereket. De ezek ketten összejátszanak. Ebben biztos van. 10 000 lesz ebből 3 a nőjé. 2-t kap a mama a 3-as metró, 8-at teszel Vito. Mama egész nap cirkál, és küldi Vitóhoz az embereket. Én vagyok az Vito Boglárka, küldök hozzá egy elnyűjt picsát. Kicsit zavaros a punci, de melyik koncert vegyél róla 8 000. Mániákus. Egyébként Vito elmondta, hogy az ilyen dolgok nem történnek véletlenül, hogy az ember belefut egy ilyen jellegű jelzésbe, és az, hogy én ő nála kikötöttem, az tulajdonképpen nem véletlen. Hát csak úgy véletlenül nem megy be egy öregedő egyiptomi mániás rockerhez. A harmadikon egy pesti bérház. Negyed. Tehát, hogy nekünk lehet, hogy dolgunk van egymással. Ezt találtak ki? És itt elkezdett vetkőzni. Levette a nadrányát, és ott állt egy szám fecskében. Szerintem dolgunk van egymással, Júlia. És azt sem mondta, hogy ugyanezt fogjátok reagálni, és ilyen butaságokat fogtok össze-vissza beszélni. Belőtte hallgassuk meg együtt a Running White zenekar Port Royal című album. Úristen. Mert neki erre áll fel. Jó, akkor nem mondd tovább, folytassuk innen egy pici szünet, és elmondod a történet végét, hogy mit mondott, mire jutottatok, és mennyibe került. Mert itt abba kell hagynunk, de akkor még visszajössz. Jó? Játsszunk egy jó kis hármasugrást, és lehet jelentkezni, de Júli történetét akkor mindjárt folytatjuk. Egy pici szünet, és jövünk vissza, hogy mi lett a végkicsengése Vitónak. Hogy lett belőle Keops, vagy... Mondta, hogy le. Keops lején. Ha ezen múlik, lején. Pontosan 9:30, majd jövünk vissza mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Ugye 10 lesz, 6 perc múlva a Hello mindenkinek. Júlival folytatjuk még néhány perc erejéig, aki ugye elment egy asztrál test tisztítóhoz, Vitóhoz. Vito nem asztrál test tisztító, bocsánat. Azt tehát, hogy ne hibázz. Ja, értem. Ő nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik, amit mi laikusok nagyon nehezen tudunk befogadni. Tehát Vito egy ilyen boszorkány. Aha. Egy boszorkány, egy mágus, nagymester. Igen, ő mindenfélevel foglalkozik, ami mágia, rontást vesz le, rontást küld, ha kell. Illetve vidéken piacozik fakanalak. Na és mi lett a vége? Tehát elmentél, oké, azt mondta, hogy akkor nincs nagy gáz, tehát nincsenek nincs nagy gáz, lényeid. Nincsenek lényeim, és beszélgettünk arról, hogy egyébként az ő fő profilja az a démonűzés, hogy személyekből már nem űzi a démont, mert hogy tartós károsodás nélkül nem lehet senkiből se kiűzni a démont, úgyhogy ő arra már felelősséget nem vállal, viszont helyiségekből, lakásokból űzi, és megbeszéltük, hogy egyszer elvisz egy ilyenre. Egy démonűzésre. Wow, az igen. Jó, hát akkor elmondod majd utána. Igen, ami engem nagyon érdekel, úgyhogy megbeszéltük, hogy hát akkor legközelebb lesz egy ilyen alkalom, amikor ő elmegy, és mondjuk egy lakásból elküldi a démonokat, és hogy higgyem el, hogy attól fenn fog akadni a szemem, mert hogy ott olyasmit tapasztal az ember, ami egyértelműen meggyőző, egyrészt, másrészt pedig olyan élmény, amit sehol máshol nem tapasztal az ember. És szól neked, hogy mikor megy ilyenre? Igen, igen, azt mondta, a saját felelősségre elmehetek vele. Na, azt mondja, de hogy ki csinálgat éjszakánként téged azt senki állillag. Nem csinálgat, hát pont senki. Mondta, hogy, nem, hogy engem nem csinálgat senki. Tehát nincsen semmi. Nincsen démonparazit. Mennyit kért Vito egy ilyenért? Vito nem kért egy fillért sem, mert nem kellett senkit se képzelni. Ott kellett hagyni az órádat, meg a fülbevalódat. Igen, nem kért semmit, azt mondja, tetszik az órát, nem fülbevalód. Így van, csak azt kérte tőled, hogy hallgass meg vele együtt az új demo kazettáját, az Astrál testemen, a jel, meg belé még egy cím. Nem, Vitóval beszélgettünk egy jót hosszasan, és ingyen volt? Igen. Ez szimpatikus. Igen. És ha űzni kellett volna, nem mondta mennyi? Nem kérdeztem, hogy mennyiért űzte volna. Tehát másfél órát szánt rád, és nem kért igen. pénzt? Nem. Tehát az gyerekek, az korrekt. Az korrekt. Nem mondta azt, hogy ez 10 000 volt a sima rendelés. Nem, nem. Tehát, hogy nem kellett senkit se elküldeni belőlem, de hogyha amúgy is lett volna, azt mondja, hogy ő erre már nem vállalkozik, de van egy kis csapata, mint a szellemírtók, és ő jár helységről helységre, meg jár faluról falura, hogyha hívják, és akkor mondta, hogy hát ott hát azért... Hát akkor a sőgörényezik, permetezik, és ha kell, akkor mondta úgy. Így van. Ugyanitt késélezés. És burgonya. Kilos burgonya, dinnye, késélezés. Hívjuk már be, üldözni. Tehát azt szerintem nem ilyen cirkuszi látványosak, nem jönnek így be. Nem jönnének így be. Mert abszolút szkeptikusak vagytok, meg kiröhögnétek, meg egyáltalán. De elmondjuk a műsor kezén, ezért miért csomó mindenbe hiszek. Így van. Én hát meg rocker, hát értem. Nem, egyébként, tehát, hogy most ez így, mindent, amit elmondtunk, meg jókat rögtünk, de egyébként a hapsi az elég szuggesszív és meggyőző és érdekes. Tehát, hogyha egyszer tényleg elvisz egy ilyen szeánszra, vagy nem is szeánszra, hanem egy ilyen démonűzésre, akkor én oda nagyon szívesen elmondom. És akkor majd hagyott egy számot, hogy így mondjon egy SMS, hogy júli 6-kor találkozunk, Népszínház utca 2/B, második emelet körfolyosó vége, és akkor mész, tehát szól majd. Igen. De ez menő. Tehát mesélj már, hogy mi volt, tényleg kíváncsi vagyok. Mindenképpen. Figyelj, ő mondta nekem, hogy volt olyan, hogy elmentek egy lakásba, ahol a nagyszülők meghaltak, és akkor beült az egész csapat, van neki valami fizikusa is, aki jön a kis ketyeréivel, tehát hogy van egy abszolút racionális vonal is, és akkor este ültek és vártak, és aztán egyszer csak elindultak a bútorok ide-oda. És hogy állítólag ezt ő felvette videóval, én kértem, hogy mutassa már meg, mondta, hogy nem mutatja, mert hogy ezt a saját családtagjának sem mutatja meg, és mondtam, hogy na de hát itt van a bizonyíték arra, hogy ez a dolog létezik. De mi nagypapa és nagymama démon lett, vagy visszajött, amikor te meghalt? Ragadtak. Ja, ott ragadtak. Igen. Ja, ott ragadtak. Tehát a köztes létben, tehát ott volt. Ott maszoltak az energiáik a falakban, és ezek ott mozgatták a dolgokat, és az unokák nem is tudták eladni a lakást, mert hogy az emberek kifordultak a lakásból olyan rossz. De nagy. Azért az a kemény, mikor adod a lakást, és mama még ott szórakozik őzével a velencei tükörrel. Ott a tonetszéket próbálja ott a falhoz vágni kétszer, mert mama nagyon dühös, hogy el kellett menni idő előtt. Mama, már lekerültünk a szériegyőről, menjen már! Mama, takarodjon már! Előleg már itt van. Elég azt hozzá egy mesét, hogy volt neki egy nagyon szkeptikus újságírója, aki szintén így elkísérte őt egyszer egy ilyen űzésre, az valahol vidéken volt, ahol kiderült, hogy azelőtt van mészárszék üzemelt az épület alatt, és hogy azt mondta, hogy ott a csaj konkrétan kétszer rosszul lett. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez... Jó, mindenképpen menjen. Na, hát jó. Kíváncsi vagyok. Hát, mindenképpen menjen. De nem félnél egy Majakovszki 3, Rézművesék, Vito. Nem, de elmennék, tehát hogy mindenképpen megnézném. És nem félnél attól, hogy kit hozol haza? Hát ez érdekes, hogy kiragad rád, meg kiragad beléd, meg csak meg jobbat. Megszállják az aurát. Ugye mondják, hogy kórházak környékén se nagyon jó azért bóklászni, tehát hogy úgy nem szerencsés. Ha az ember ebbe hisz, hogy megszállnak különböző. Hát, nem magyar egészségügyet is. Nem annyira jó. Kézzel eltöröd a lábad, ott fész zene. Igen. Na mindegy, hogyha ezek után a megszólalás után tényleg komolyan gondolja, és tényleg elvisz egy ilyenre, akkor elmegyek, és utána, hogyha ha áldását hagyja rá, akkor el is mesélem. Jó, hát ezt mondd el, kíváncsi vagyok. Oké. Okay. Jól van, Júli. Hát imádom, amikor elmész valamit kipróbálni, vagy valahova. Puszi, csáó, köszönjük szépen. Hello. Mindig mindegyiknek van bizonyítéka, és senki nem mutatja meg. Ugyanez volt az UFO-s csávó, emlékezzetek. Évekig vártam a videót, ami neki van. Most ennek is van videója, de ő sem mutatja meg. Na. Na, Vito valahogy, én egy kicsit komolyabbnak érzem Vitót. Ó, a Vito. Elmegyünk egyszerre Népszínház utcába? Kiűzzük a szellemet? Ó, a Vito. Jó, hát elmondja Júli, írunk egy dalt erről. Itt van a hármas ugrásjátékosunk. Halló, jó reggelt! Halló! Vito? Balázsék? Balázsék, mi vagyunk? Halló, jó reggelt, csáó, hogy hívnak? Szia, Józsi vagyok, és Bogi. És Bogi? Egyszerre? Józsi és Bogi egyszerre? Meghasadt a tudatot? Igen, Bogi is itt van veled, Józsi? Igen, igen. Ja, Bogi is ott van veled. Ja, hello, Bogi, szia, csáó. Bogi, na, így már tiszta. Hol vagytok ti most együtt? Mi Nászúton vagyunk éppen Prágába. Az Nászúton vagytok Prágába, és velünk játszotok ahelyett, hogy magatokra zárnátok a lakosztályt, és kopogna a szágy a falon. Rádiót hallgattok? Ennyire uncsi a Vencelték. Komolyan. Nem, nem, szeretünk benneteket hallgatni. Uh-huh. Korán reggel. Korán reggel, jó. Hát, és jó volt, jó a Nászút eddig? Minden oké? Okay? Igen, de már holnap megyünk haza, úgyhogy véget ért. Maradhatok volna tovább, csak egy szörnyű összeveszés, vagy ez tudatos volt, és ekkor kell jönnetek? Nem, nem, ne, csak... Na mindegy, megyünk haza, mert ennyi volt. Turnusváltás. Hagyjuk a hülye részleteket, jó. Mehetünk, így szól az első kérdés, vágjunk bele, mert nem nagyon. Játszunk már inkább. Igen? Erre akartam kiukatni én is. Milyen csonthéjas termés a marcipán fő alapanyaga? Vagy melyik csonthéjas termés? Marcipán fő alapanyaga. Biztos volt ez az esküvői tortán, volt marcipán. Biztos, hogy volt rajta. És miből van a marcipán? Meg se kérdeztétek? Mandula. Csak kettétek? Hát igen, csak na, ez időn túl van. Volt, hát erre azonnal rá kell vágni. Hát ez nem egy nehéz kérdés. Hát mandula, persze. Mandula. Így van. Pont akkor mondjuk pedig, mikor. Hát kicsit később. Kicsit az időáltalódás miatt. Kicsit később. Ki szívott ez a nászút? Be vagy lassulva? Be vagy lassulva? Józsikám, hát itt föl kell pörögni gyorsan. Megtámadtuk a Prága is örök. Lehet, ja. Lehet, hogy megártott a sör, igen. Figyelj, viszont van egy nyereményed, hallgass meg, örülni fogsz. Az önnyereménye egy páros belépő a Pappapia című film Rádió 1-es premier előtti vetítésére. Na? Jó. Szuper. Akkor ezt is megbeszéltük. Jó van. Szép nászutat nektek. Szevasztok. Ciao. Szia, Bogi. Be nem áll a szájuk. Vidám, vidám buli lehet. Na, játszunk akkor egyet, illetve azt már játszottunk, csak olyan gyors volt, hogy annyira átszaladt rajtam, nem is maradt meg bennem. Jó, hát van nászúton az ember máshol van nagyilag, nem? Más tudatállapot. Egy más tudatállapot. Megértjük. Mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Kiderült, hogy beneveztünk egy októberi futásra is az augusztus 27-i triatlon versenyünk mellett. Úgyhogy számunkra ez már korábban is kiderült, csak neked most másodszorra is kiderült. Valahogy ezt a megszólást átaludtam, hogy beneveztem én egy 10 kilométeres futásra, ami egy 40 kilométer futunk le váltóban. Ezzel ma szembesítettetek, nem örültem annyira. Mondtad, hogy szeptemberben majd térünk vissza újra a téma. És meghallgattuk a Despacito paródiát Pamkutyáéktól, 4 millióan nézték meg 4 nap alatt, eldöntöttük stábilak, hogy szeretjük, nem szeretjük, mindenki máshogy gondolkodott erről, úgyhogy már is mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék! Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! 6-tól 10-ig! Ébresztő! Na most már tudtad, hogy te csináld a rendőrnapot. Tehát ezt tetszett meg vagy. Most már meg vagy. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan. És két gyors hajtás is csak 10 lesz. Lejjebb nyomják neked. Tessék! Jó reggelt! Hello Balázsék! Ciao, Jani, Feri, Balázs! Szia! Hello! Elbusz! Nem mondtad, hogy Balázsék vagy bármit is, amit ilyenkor mondani kell. Hello! Hogy hívnak? Nem írtad el? Nem írtam alá, Tamás vagyok. Sziasztok. Tamás, hát tudod, ilyenkor a naphallgatóját mindig hívjuk, és ha mondja, hogy Balázsék a műsor címét, akkor kap még egy ajándékcsomagot is. Jaj, de tök. Az a helyzet, hogy kb. Fél órája nem hallok titeket, mert már Kaposvárnál vagyok. Ó, igen. De neked most nincs? Bár, hogy nem adunk, mert hogy nem mondtad. Ha mondtad volna, akkor lenne egyébként. Hát akkor így jártam. Mindegy, viszont a naphallgatója azért te vagy. Nagyon szépen köszönöm, és mi alapján, azt nem tudom. Valami szepeszító, tilitoli, mucho gringo, erről szól a könyvborító, milyen a töltött burító, küldtél valamilyen despacito dalt, szöveget nekünk, és ez alapján választottunk. Hát nagyon szépen köszönöm, hát lemaradtam erről. Lemaradtál, de te vagy a naphallgatója, azért ettől független. Köszi, vigyázz magadra, jó utat! Sziasztok! Ciao, hello, hello, hello. Ez a rovat, ez 8 évig működött a klasszon, de valahogy itt valahogy nem akar. Nem? Hát mintha az emberek elfelejtették volna. Kívül van, már elfelejtette, tudod, hallgat valamit kazettáról. Igen, Alphaville, egy TDK kazettáról, igen. Na jól van, oké, hát akkor ennyi volt mára. Holnap jövünk, fontban 6-kor, nem? De. Elmondtunk minden? Legyen így, de. Elmondtunk minden. Vagyunk. Holnap jövünk 6-kor, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió 1-en.